Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen, het is 21 juni, de langste dag. De onderhandelaars over het landbouwakkoord hoefden hoe dan ook niet tot het ochtendkrieken door te gaan. De LTO stapte gisteravond uit de onderhandelingen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walmoed. Wat betreft boerenorganisatie LTO is het gewenste herstel van vertrouwen om over de toekomst van boeren te praten niet gekomen. In navolging van LTO stapte de NAJK, de belangenbehartiger voor jonge agrariërs, ook uit het overleg over het landbouwakkoord. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer begrijpen dat LTO uit de onderhandelingen is gestapt. Volgens Caroline van der Plas van BBB kun je boeren niets verplichten zonder garanties op een verdienmodel. Vanochtend praat landbouwminister Adema verder met de andere partijen over het landbouwakkoord. Regeringspartijen VVD en D66 vinden dat minister De Jonge van Wonen te veel ingrijpt op de woningmarkt. Als het aan De Jonge ligt, mogen gemeenten straks ook bij bestaande koopwoningen eisen stellen aan wie de woning verkocht wordt. Door woningen bijvoorbeeld aan eigen inwoners toe te kennen of aan mensen met een cruciaal beroep. Het gaat om de helft van de woningen, huur en koop. En dat gaat VVD en D66 te ver. De partijen willen daarom dat het wetsvoorstel wordt aangepast. In de Tweede Kamer wordt vandaag over het voorstel gedebatteerd. De Amerikaanse president Biden heeft zijn Chinese ambtgenoot Xi een dictator genoemd. Dat deed hij tijdens een bijeenkomst om donaties te werven in Californië. Biden zei ook dat Xi zich schaamt over de ophef rond de Chinese ballon die in het Amerikaanse luchtruim vloog. De uitspraken van Biden komen ruim een dag na de ontmoeting tussen de Chinese president en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken. Blinken was juist in China om de relatie tussen beide landen te stabiliseren. De Peruaanse oud-premier Betsy Chavez is opgepakt. Ze wordt verdacht van samenzwering tegen de staat en deelname aan een coup-poging door oud-president Pedro Castillo, meldt persbureau Reuters. Chavez heeft meerdere keren ontkend betrokken te zijn bij Castillo's poging om het parlement te ontbinden. Castillo werd in december afgezet en gearresteerd. Bij protesten voor zijn vrijlating kwamen in Peru tientallen mensen om het leven. In Rotterdam was vannacht opnieuw een explosie, dit keer bij een woning in de wijk Charloos, meldt ANP. Er zou schade zijn aan een portiek. Niemand raakte gewond. Al maanden zijn er in Rotterdam 's nachts explosies. Het wielrennen krijgt een onafhankelijke instantie die de sport veiliger moet maken. Daar werd al langer over gepraat. Na de dood van wielrenner Gino Meder is de vraag hoe veilig het wielrennen eigenlijk is sterker geworden. Meder kwam vorige week om het leven bij een crash in de Ronde van Zwitserland. Hoe de onafhankelijke instantie er precies uit komt te zien is onduidelijk. Volgens Jumbo-Visma baas Plugge gaat de instantie vanaf 2024 officieel aan de slag om het wielrennen veiliger te maken. Het weer vanochtend begint met wolkenvelden en af en toe zon. Vanmiddag meer zon en er staat een matige westenwind. Bij maximaal 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in het oosten en zuidoosten. Er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. De enige file van dit moment staat op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder 11 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A29. Het NOS Radio 1-journaal. Iets voor 11 uur gisteravond klapte het overleg over het landbouwakkoord. De LTO stapt eruit omdat er volgens voorzitter Sjaak van der Tak onvoldoende is gedaan om boeren ook echt een toekomst te bieden. Het kabinet kwam niet verder dan goede bedoelingen alleen, zei van der Tak bij het naar buiten lopen. Wij hebben vandaag indringend gesproken opnieuw met het kabinet. En wij hebben daar een zwaar en moeilijk besluit genomen. LTO stopt met dit landbouwakkoord. Want het vertrouwen ging het voor onze boeren al die jaren en al die tijd om. En de afgelopen maanden is dat vertrouwen, ondanks grote voorstellen die we gedaan hebben, is niet dichterbij gekomen. De toekomst van onze boeren, het perspectief voor onze boeren, zit er door te veel nieuwe opgaves die blijven steken in voornemens en intenties. En van intenties kunnen onze boeren niet leven. Wij stoppen met dit akkoord, met een heel vraagstuk op dit terrein. U moet u zeggen, het is een zware avond geweest. Het was buitengewoon indringend. Het was zwaar. Wij gingen voor het herstel van vertrouwen. En dat is er op dit moment niet. Het feit is gewoon dat het gaat om verdienvermogen. Voor onze boeren, dat die al die moeilijke opgaven rondom natuur- en milieueisen, dat dat gehandeld moet kunnen worden. Maar het belangrijkste is dat dat perspectief moet bieden. En dat perspectief is er, hebben wij hem kunnen vaststellen, helaas vandaag niet. Voor het kabinet is het een bittere pil. Dat er vorige week zelfs 6 ministers kwamen opdraven om LTO te overtuigen, heeft dus niet geholpen. Volgens minister Adema van Landbouw ontbrak het de LTO uiteindelijk aan moed. Ik constateer wel dat ze niet durven springen. En wij hebben echt een landbouwakkoord liggen met hele goede afspraken die echt zorgen voor de verduurzaming van de landbouw. Die er ook voor zorgen dat er een verdienmodel is voor de boer. Dat ze echt verder kunnen, dat ze weer naar de toekomst kunnen kijken. Dat weer rust in de sector komt. Dat er weer perspectief in de sector komt. Dat bij mijn begin, toen ik kwam, dan heb ik ook gezegd, de boeren hebben recht op duidelijkheid, op rust en op zekerheid. Het staat allemaal in dit akkoord. En natuurlijk waren er nog een aantal punten die nog moesten worden afgewerkt. Het was nog niet klaar. Maar het staat er allemaal in. En daarom is het juist zo verschrikkelijk jammer dat we nu staan waar we nu staan. Ja, maar ik kan me voorstellen dat u ook persoonlijk denkt bij uzelf, heb ik daar nou zoveel tijd in geïnvesteerd? U heeft zoveel tijd geïnvesteerd. U heeft ervoor gezorgd dat uw collega's opnieuw deze week allemaal aanschoven. De premier, u heeft er alles aan gedaan. En dan zegt op een gegeven moment de land- en tuinbouworganisatie tegen u, we zien het niet zitten, want we vertrouwen u niet. Ik kan me voorstellen dat dat pijn doet op zo'n moment. Ik ben er ongelooflijk blij dat u ook wijst op al het werk wat erin gestoken is. Als ik kijk naar mijn collega's staan hier achter mij, die hebben daar heel veel tijd in gestoken. Het hele kabinet heeft er veel tijd in gestoken. Maar wat ik ook wel benoemd wil hebben is al die collega's hier op het ministerie, ons ministerie, maar ook al die andere ministeries, die heel nadrukkelijk betrokken zijn geweest bij dit proces. Die zich het snot voor de ogen hebben gewerkt. Die in het weekend hebben doorgewerkt tot in de nacht. Er is ongelooflijk veel geïnvesteerd door al die mensen, door al die fijne collega's, waar ik ongelooflijk trots op ben en waar ik ongelooflijk veel respect voor heb, is er ongelooflijk veel geïnvesteerd om dit tot een succes te maken. En het lukt. Ja, dan kan ik me voorstellen dat u gewoon echt boos op ze bent. Omdat u zoiets zei van, wij hebben alles uit de kast getrokken voor u. We hebben ervoor gezorgd dat de rode loper werd uitgelegd. De premier stond klaar om morgen weer te komen om het ze uit te leggen. En vervolgens wijzen ze u de deur. Ik kan u zeggen dat ik diep, diep teleurgesteld ben. Vanochtend gaat minister Adema nog wel in gesprek met de andere organisaties die betrokken zijn bij dat landbouwakkoord. NPO Radio. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de populaire stapregeling, waarmee mensen geld kunnen krijgen om een opleiding te volgen. Die regeling verdwijnt volgend jaar. Het werd te vaak gebruikt voor cursussen als bierproeven of yoga. Maar de provincie Noord-Brabant heeft inmiddels een eigen variant die volgens betrokkenen wel doet waar het voor bedoeld is. Brabant Leert is een succes omdat we met alle partijen samenwerken. Kennisinstellingen, overheden en de afnemers uiteindelijk. Ten tweede, we spelen in op de regionale behoeften. Dus die brengen we samen met werkgevers, brengen we die goed in beeld. En vervolgens hebben we een heel laagdrempelig systeem bedacht waarlangs mensen heel snel een opleiding kunnen vinden. Volgens arbeidsdeskundige Tom Wildhagen kan een klein bedrag al een verschil maken. Je ziet dat je ook met kleinere bedragen kan je een heleboel doen. Dus als je dit ook landelijk zou uitrollen, zo'n model wat veel dichter bij mensen zit en dichter bij bedrijven en sectoren. Nou ja, dan kan je met het bestaande geld kan je een heel eind komen. Maar dan moet je echt met die lappendeken moet je stoppen. Dan is dat wel het punt. Jarenlang leefde Nina Blom in een nachtmerrie. Als kind werd ze mishandeld en vergiftigd door haar moeder, die daarmee aandacht wilde trekken van artsen. In Opeen vertelde Nina wat voor haar de foute signalen waren. Ik merkte ook heel erg dat als ik bij een dokter was, dat de dokter bezig was om mij te onderzoeken en dat mijn moeder signalen aan het afgeven was aan mij, zodat ik me ziek moest gedragen. En als ik dat niet goed genoeg had gedaan, werd ik echt gestraft. Hoe dan? Eerst was het echt speelgoed kapot maken, mijn lievelingsboekje. En later echt fysiek mishandelen. En dan heb ik het op een gegeven moment ook smoren met een kussen, het verstikken. Kinderarts Rian Theo legt uit waar dat gedrag van ouders vandaan kan komen. We zien het nu als een breder palet. Het kan ook over overbezorgde ouders gaan die denken, nou, de dokter geeft te weinig aandacht aan mijn kind. Die vervalsen iets om toch meer aandacht te krijgen. Of een ouder heeft een psychose, heeft echt een waan dat een kind iets mankeert. Ja. Of het levert geldelijk gewin op. Je kan je huis verbouwen voor een gehandicapt kind. Je krijgt een potje met geld. We zien het ook In het fingeren van seksueel misbruik. Bijvoorbeeld in het kader van een vechtscheiding, in een voogdijstrijd. Is kraken terug van weg geweest? 5 dagen duikt de hele week in de wereld van het kraken. Advocaat Helene Over de Linde vertelde hoe het kraken van een luxe pand in Amsterdam tot stand kwam. Die hadden daar wat quotes gelezen over wat er gebeurt als een pand, zoals in de Vosjesstraat, van een rijke Rus die op de sanctielijst staat, wordt bevroren. Wat houdt bevriezen dan in? Nou, had ik toegelicht. Dan mag je eigenlijk niks meer zonder toestemming van de overheid. Dus ook niet verbouwen, ook niet verhuren. Want dat had nog de journalist speciaal mij gevraagd. Maar er wordt verbouwd, mag dat ook niet meer? Zei ik, nee, alles mag nu alleen nog met toestemming van de nationale bevoegde autoriteit. Want dat is de hele kern van bevriezen, dat je zelf eigenlijk je handelingsbevoegdheid kwijtraakt. Een soort curatele wordt het. Dus je mag nog iets, maar dan met toestemming. En deze meneer Wollers, waar het om gaat, die had geen toestemming gevraagd. Nou, en toen hebben de krakers besloten om te gaan kraken, omdat er anders leegstand zou zijn. Volgens Over de Linde zag het gekraakte pand er prima uit. De eerste keer dat we er waren, heel netjes, want dat pand was natuurlijk bijna klaar. Dat werd high-end opgeknapt. Nou, toen troffen we daar inderdaad 5 krakers aan die allemaal vragen aan ons hadden. En ze hadden, het was in de winter, of tenminste, winter hebben we hier eigenlijk niet meer, maar het was frisjes en ze hadden 1 ruimte als huiskamer ingericht met een elektrisch straalkacheltje en allemaal biologische producten, biologische thee, allemaal organic en verantwoord. Dus, nou, toen kregen we een goede indruk en ze hadden dus ook de dingen van het pand die nog niet helemaal af waren. Bijvoorbeeld een liftschacht of een sauna of een terras hadden ze ook echt beveiligd. Met planken hadden ze dat netjes dichtgetimmerd. Dus nou. En dat was gisteravond op Radio en TV. Still missing my baby. I was a stitch. Amazing van de Amazing George Michael. De man die in de supermarkt in Den Haag een medewerker doodstak is volgens Telegraafbronnen een ex-TBS'er. Dat heeft de krant gehoord van bronnen binnen het Openbaar Ministerie. Het zou gaan om een Antilliaanse man die als levensgevaarlijk en gestoord bekend staat en die in het verleden veroordeeld werd voor ernstige geweldsmisdrijven en bedreiging. Volgens de Telegraaf werd de man in 2016 op Curaçao vrijgelaten en veroorzaakte dat toen grote onrust op het eiland. Gisteren werd alleen duidelijk dat er een 56-jarige verdachte is opgepakt voor het doodsteken van de supermarktmedewerker van 36. Hij zou 's ochtends vlak na de winkelopening recht op haar zijn afgelopen. Studenten met een migratieachtergrond worden opvallend vaak beschuldigd van fraude met studiefinanciering, meldt Trouw op basis van onderzoek van Investico, het Hoger Onderwijs Persbureau en NOS op 3. Die maakt er een rondje langs 30 advocaten die studenten bijstaan in bezwaar- en beroepsprocedures tegen Duo, de dienst die verantwoordelijk is voor de studiefinanciering. Een algoritme dat Duo gebruikt bij het opsporen van mogelijke fraude zou deels zijn gebaseerd op persoonlijke ervaringen van medewerkers. Maar de dienst ontkent dat het algoritme ook kijkt naar etniciteit en nationaliteit. Minister Dijkgraaf gaat het nu toch onderzoeken en in de volgende uur meer hierover met onze eigen collega's van NOS op 3. Datingplatform Tinder gaat samenwerken met het Centrum Seksueel Geweld, zeggen beide partijen in NRC. Volgens het Centrum Seksueel Geweld is er bij ongeveer 30% van zedendelicten sprake van zogeheten date rape. Mensen die worden verkracht na een date met iemand die ze nog niet goed kennen. Nederlandse gebruikers zien nu tijdens het swipen op Tinder informatie voorbij komen van het Centrum Seksueel Geweld. En ze krijgen er ook een mail over. En machinisten die moeten professionele oordoppen krijgen voor als ze aan het werk zijn, vindt vakbond FNV, omdat de helft van de treinbestuurders last zou hebben van ruis in de oren. Het AD schrijft daarover vanochtend. Gehoorschade is een sluipende ziekte die uiteindelijk tot grote medische en sociale problemen kan leiden, zegt FNV-spoor in de krant. Er zouden al jonge machinisten overwegen van baan te veranderen als er geen maatregelen tegen de herrie worden genomen. Maar de arbeidsinspectie lijkt minder onder de indruk van het lawaai in de treincabine. De inspectie deed decibelmetingen, maar de resultaten waren volgens het AD geen aanleiding om verdere stappen te nemen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de ochtendspits is begonnen in het zuiden van het land. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Daar staat Wieden tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. De vertraging is zo'n 20 minuten. En op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel voor knooppunt Hooipolder ook 20 minuten extra reistijd. Radio. Wie luistert, weet meer. Eén wordt heel blij van dit geluid, de ander juist helemaal gek. Het is het geluid van padel, de razend populair geworden racketsport. Overal in het land komen de padelbanen bij, vaak bij tennisverenigingen. En op heel veel plekken klagen omwonenden over de geluidsoverlast. Er lopen zelfs rechtszaken. Vandaag houden de Tennisbond, de Nederlandse Stichting Geluidsoverlast, geluidsdeskundigen en juristen een bijeenkomst om te bespreken hoe die overlast voorkomen kan worden. Erik Roelofsen is directeur van de Stichting Geluidsoverlast. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel rechtszaken lopen er inmiddels? Nou ja, dat ik weet, een stuk of 10. Een stuk of 10. Ja. En er zijn nog geen uitspraken in? Nee, ja, wel in het verleden, want er zijn een paar jaar terug ook al rechtszaken geweest. En een van de bekendste in dit vakgebied is de zaak Wassenaar. En dat was vanwege een bestemmingsplan, of een padelbaan ook een tennisbaan zou zijn. En daar heeft toen de Raad van State de uitspraak over gedaan dat vergelijkbaar met elkaar was. Maar dat met alle gevolgen van dien. Want in de zaak Wassenaar loopt dus nu ook al een paar jaar een handhavingskwestie om de geluidhinder aan te pakken. Ja, want wat zijn de voornaamste bezwaren van omwonenden? Nou ja, geluidhinder. Dat is het grootste bezwaar. En als tweede bezwaar is het ook lichthinder. Maar die lichthinder heb je van een tennisbaan ook. Wat maakt padel zoveel erger? Nou ja, qua lichthinder niet erger dan tennis. De lampen zijn wat feller en staan vaak ook dichterbij de perceelsgrenzen van de bewoners. Okay. En als ik dan ook nog even naar geluidhinder kijk, dan is vaak het geschreeuw en het gevloek, zeg maar, van padel. Wat zorgt voor, ja, naast het pok-pok geluid wat we net hoorden op de reportage, ook een hele grote bron van hinder. Dus padelspelers die laten zich wat meer gaan dan tennisspelers? Ja, dat gaat echt behoorlijk veel heftiger dan tennis. Ja, en hoe gevoelig die aanleg van padelbanen ligt vanwege alle klachten zagen ze bijvoorbeeld in het Noord-Hollandse dorp Wognum. De tennisvereniging daar wilde ook padelbanen aanleggen. En ook daar waren er bezwaren van omwonenden. Nog even voor de buien worden hier nog wat potjes padel gespeeld. Nu zo vanzelfsprekend. Maar het heeft wel een jaar geduurd tot de tennisvereniging de banen mocht aanleggen. Er moest zelfs een geluidswal worden neergezet. Dat vertelt bestuurslid Janneke van Engen. Nou, dat ging wel volgens een bumpy road, zeg maar. Want we hebben best een lang vergunningstraject gehad met de gemeente Medemblik. Het was vooral het geluidsrapport wat door de omgevingsdienst van de gemeente steeds heen en weer geschoven werd. We moesten steeds opnieuw metingen en dan moesten we weer naar een andere hoek. Moesten we daar weer tekeningen van laten maken en het geluid laten meten. En dat was uiteindelijk wat zo lang heeft geduurd. En toen was er nog bezwaar vanuit een aantal mensen uit de buurt. Dus daar hebben we ook nog een tijdje mee heen en weer gekletst. Van tevoren waren er dus best wat klachten uit de buurt ook. Sinds de banen er staan, zijn er toen eigenlijk klachten geweest? Nee, daarna hebben we helemaal niets meer gehoord. En ik moet ook zeggen dat het heel erg meevalt met het geluid. We hebben ook tennisbanen liggen. Als je aan de andere kant van het park op de tennisbaan staat, dan hoor je bijna het padelgeluid helemaal niet. Jullie hebben hier net met z'n vieren staan padellen. Is het fijn dat dit dorp nu ook een padelbaan heeft? Ja, zeker. Super fijn. Want anders moest je al een stukje met de auto of met de fiets. En nu kan je gewoon 5 minuten lopen en je bent er. En dan ja, ook de mensen in het dorp, die spreek je dan weer. Dus het is echt top. Heel leuk. En ook heel veel jonge mensen? Ja, zeker. De ouderen doen voornamelijk nog de tennis eigenlijk. En de jongeren zijn echt van het padel. Zo'n 200 meter hier vandaan staat een woonwijk. Hou je daar rekening mee als het gaat om geluid? Nee, helemaal niet. Nee, wij zijn gewoon lekker aan het spelen. Het is voornamelijk het geluid ook van dat de bal tegen het raam aankomt. Ik denk dat voornamelijk de overlast is. Dat heb je natuurlijk met normaal tennis niet. De buurtbewoners die ik hier sprak, die wilden niet op de radio. Maar zeiden eigenlijk niet eens last te hebben van dit gepok. Maar van het geschreeuw en gescheld van de spelers. Voor hen toch wel wat overlast dus. Er wordt vandaag gesproken over hoe rechtszaken en gedoe te voorkomen bij het bouwen van nieuwe padelbanen. Wat zou u andere tennisverenigingen meegeven als het daarover gaat? Nou, ik denk dat ik ze zou willen meegeven. Ga vooral goed in gesprek met ook de buurt. Want het geluidsoverlast valt wat ons betreft heel erg mee. Dus misschien kun je ook met buren gaan kijken bij andere verenigingen en hoe is het daar. En ik zou het heel mooi vinden als er gewoon normen komen, ook gewoon voor een sportvereniging in een dorp. Want ze gaan nu uit met geluidsnormen van heel hoog padelniveau. En Wognum is een prachtig dorp en er wordt best leuk gespeeld. Maar of het nou heel, heel hoog niveau, dat gaat nog komen in de toekomst. Want hoe hoger het niveau, hoe harder het geluid? Nou, ik denk dat je dan iets harder de bal gaat slaan. We zijn nu met een toernooi bezig. Dan hebben we hier een dubbel 4 op de baan. Prachtig om te zien. Maar die slaan echt een bal zo hard dat die ook in één keer de baan uit kan vliegen. Dat heb ik in Wognum bij anderen nog niet eerder gezien. En nu er ook hier padel, niet alleen tennis kan worden gespeeld, wat betekent dat eigenlijk voor het dorp? We hebben inmiddels nou ruim 100 nieuwe leden er al bij. En ook veel jongeren erbij, dus dat is gewoon weer bruisend op de club. En de mensen die in eerste instantie bezwaar hebben gemaakt, hoort u daar nog eens wat van? Daar hebben we niets meer van gehoord, behalve volgens mij zijn er een aantal lid geworden. Dus het is een leuk spelletje. Mooi. Lekker. Game. Een reportage van Miral de Bruyne. Erik Roelofsen, directeur van de stichting Geluidsoverlast. Dit klinkt dus allemaal herkenbaar voor u. De ballen tegen de wand, het pokgeluid, het schreeuwen waarschijnlijk. Ja, zeker. Dit klinkt heel herkenbaar. En als ik het goed heb begrepen, was die mevrouw van de tennisvereniging, die zei ook iets heel, heel moois. Hè, van wat zou je andere mensen willen meegeven? En dat dringen wij ook altijd op aan. Hè. Ga gewoon met de omgeving in gesprek. Hè. Ga uitleggen wat je van plan bent. En ga daarover het zien eens te worden van de locatie, afstand. En neem ze ook mee dat mensen het kunnen horen. Dat is ook, kijk, het geluid hinder heeft natuurlijk een nadeel, dat het hinderlijk is. Maar het voordeel van het geluid is dat je het ook dus kan horen en dus zelf kan waarnemen van als je daar bij een ander gaat kijken, van ja, zou het in mijn situatie dan ook hinderlijk kunnen zijn? En is er nog iets te doen aan die baan zelf waardoor het minder hindert? Nou ja, daar zijn ze wel over aan het nadenken in het land. Dus er zijn een aantal bedrijven die gespecialiseerd zijn in geluidwerende maatregelen. Dus ze zijn aan het kijken of er eventueel een geluidreducerend racket kan worden ontwikkeld. Of dat die glazen wanden misschien zodanig kunnen zijn dat ze nog steeds gewoon bij het spel betrokken kunnen worden. Maar eigenlijk als daar dat bal dan tegenaan komt, dat het niet meer zo galmt. En ja, is het überhaupt zo dat we in Nederland snel klagen over dit soort dingen? Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Maar kijk, Nederland is natuurlijk een heel dichtbevolkt land. En er komt steeds meer geluid bij in de maatschappij. Hè, in plaats van dat het minder wordt. Hè. We zijn een heel luidruchtig volk. En als je dan tennisbanen gaat vervangen voor padelbanen. Hè, en tennis is een stuk rustiger. Dan komen de klachten. Ja. En dan moet je met z'n allen uitzien te komen. Vandaar dat u vandaag een hele bijeenkomst heeft. Samen met bijvoorbeeld de Tennisbond. Dank u wel. Erik Roelofsen, directeur van de Nederlandse Stichting Geluidsoverlast. Het is 6:58. Ik krijg inmiddels regelmatig tips voor platen op dit tijdstip. En deze week zat er een hele leuke bij. Roxy Dekker met Anne Fleur Vakantie. Waarin de havermel cappuccino drinkende meisjes heerlijk op de hak worden genomen. Vol met afkortingen en uitroepen. Met een knipoog, want zoals de pas 18-jarige Roxy zelf vertelde in een interview, er zit ook een beetje van haarzelf in. Anne Fleur Vakantie. Zomer anno 23, korte rokjes vind ik beeldig, felle kleuren en een clip in mijn haar. Zon die schijnt op mijn koppie, pootje varen vindt het toppie. Op vakantie Ibiza, ik kom eraan. Kom van het strand, mijn tellijn is al zichtbaar. Kijk in de spiegel en ik zie mijn peachy haar. Een goede lava is natuurlijk ideaal. Ik kan niet wachten op mijn Anne Fleur vakantie. Anne Fleur vakantie. Terrasje, blote benen, beespaljasje. Roep de ober, doe mij maar een Esma. Mag ik één Esma, alsjeblieft? Leuke kakkers, hemd van Ralfie. Oude zomerhits, nostalgie. Gaan we uit, dan gaan we naar de Nova. Let's go! Brakke ochtend, haverkap, nu kan niet zonder. Dat ik nog leef na gisteravond is een wonder. Ja, dat ik nog leef. In mijn oortjes heb ik geuzen en gorgels. Ik kan niet wachten op mijn andere keer vakantie. Roxy Dekker met Anne Fleur Vakantie. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. LTO is gisteravond uit de gesprekken over een landbouwakkoord gestapt. De boerenorganisatie zegt dat het vertrouwen niet genoeg hersteld is om over de toekomst van boeren te praten. En ook het NAJK, de belangenbehartiger voor jonge agrariërs, verlaat de onderhandelingstafel. Bij rellen in een vrouwengevangenis in Honduras zijn tenminste 41 mensen om het leven gekomen. De meeste van hen zijn verbrand, zegt de politie. Ze zouden zijn omgekomen nadat ze waren opgesloten in een ruimte die vervolgens in brand werd gestoken. De gevechten gingen tussen rivaliserende jeugdbendes. Bij een woning in de Rotterdamse wijk Charloos is een explosie geweest. Het glas van een raam is gebroken. Volgens de politie raakte er niemand gewond. In Rotterdam zijn al maanden geregeld ontploffingen. Waarschijnlijk hebben die te maken met drugscriminaliteit. En Europese leiders willen dat China zich inzet voor het beëindigen van de oorlog in Oekraïne, zegt een hoge EU-functionaris tegen persbureau Reuters. Op welke manier China zou moeten bijdragen aan vrede is onduidelijk. Het land heeft de Russische invasie in Oekraïne nooit veroordeeld. Het weer de ochtend begint met wolkenvelden en af en toe zon. Vanmiddag meer zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in het oosten en zuidoosten. Bij de ANWB Wijnand Zwaan. De ochtendspits is nu duidelijk begonnen. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. De meeste vertraging zien we in het zuiden van het land door omrijders voor de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug vanwege werkzaamheden. Op de A17 is dat het geval van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. Daar zien we nu een half uur vertraging. Op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel bij knooppunt Hooipolder nu 5 kilometer file met daar ook een half uur extra reistijd. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. 50PLUS Mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Nooit eerder was zaken doen in China zo moeilijk voor Europese bedrijven als afgelopen jaar. Blijkt uit onderzoek van de Europese Kamer van Koophandel in Peking. 2/3 van de ondervraagde Europese ondernemers zegt dat ze het lastig vinden om zaken te doen in China. En er heerst pessimisme over de toekomst. Correspondent Sjoerd en Daas. Sjoerd, hoe komt het dat het zo lastig is nu? Ja, het is een hele potpourri. Dit is natuurlijk deels een onderzoek dat ook terugblikt. En vorig jaar was natuurlijk het jaar nog van zero COVID. Shanghai, weet je nog wel, waar mensen afgelopen jaar 2 maanden thuis binnen zaten opgesloten. Fabrieken die zonder vooraankondiging lange tijd dichtgegooid. Dat was echt een reality check ook voor veel ondernemers. Dit kan dus ook gebeuren in een land waar één man de scepter zwaait. Één man bepaalt moet. Moel gehouden. Dus wat je nu ook ziet is dat bedrijven daar nu ook conclusies aan verbinden. En bedrijven die eerder al keken naar investeringen in het buitenland zijn die nu ook echt gaan verplaatsen. En dat is wat we nu eigenlijk voor het eerst zien, dat 1 op de 10 bedrijven nu bezig is regionale hoofdkantoren, bijvoorbeeld ook vanuit Shanghai. Zijn er nog specifieke sectoren waar ze het meest last van hebben? Ja, de pijn is het grootst onder andere in de medische industrie. Je weet misschien nog wel, vorig jaar ziekenhuizen was eigenlijk niet binnen te komen. Je moest echt een serie aan checks, aan testen doen voordat je überhaupt een dokter kon zien. Daardoor werden eigenlijk nauwelijks gedaan. Alle planbare zorg is de afgelopen 3 jaar grotendeels uitgesteld. Dus dat maakt dat makers van bijvoorbeeld medische hulpmiddelen, farmaceuten ook ten dele, een hele moeilijke tijd hebben gehad om hun spullen te verkopen, omdat het simpelweg niet gebruikt werd. Datzelfde geldt voor bedrijven die zich bijvoorbeeld bezighielden met het verschepen van containers, vliegtuigmaatschappijen ook, die massaal in hun vluchtbewegingen hebben gesneden. Ja, die partijen hebben natuurlijk het meeste pijn geleden van al die lockdowns. Ja, wat je dus zegt is dat het heel erg met die coronatijd te maken heeft. Maar is de situatie dan nu verbeterd? Nou ja, die wonden zijn natuurlijk deels wel geheeld. Al is het wel zo dat die littekens nog heel erg zichtbaar zijn. De voorman van deze Europese lobbyclub, Jens Eskelund, is dat. Die zei dat vanochtend ook wel mooi. Die zei, er zijn inmiddels zo weinig Europeanen nog over dat we met z'n allen in het Olympisch Stadion passen in Peking. Nog even, en er zijn meer panda's dan buitenlanders hier. Nou, dat was natuurlijk een grap, maar het zegt wel iets over het sentiment op dit moment hier in China. Onder die laag van zero COVID die nu voorbij is. Het prille enthousiasme dat er was van we kunnen weer naar buiten. Zie je nog steeds wel dat de huizenmarkt enorm aan het sputteren is. Dat het consumentenvertrouwen nog steeds extreem laag staat. Ja, en wat buitenlandse bedrijven ook merken is dat er eigenlijk geen vertrouwen is. Dat overheden wel zeggen jullie zijn van harte welkom. De deur gaat alleen maar verder open. Maar dat de wetgeving op dit moment eigenlijk alleen maar tegen het buitenlandse bedrijfsleven gekeerd is. En dat ze ook merken dat ze gediscrimineerd worden. Dus dat China in veel gevallen, als er twee opties zijn, gaat voor het Chinese bedrijf en niet voor het buitenlandse bedrijf. Ja. Er zit dus sowieso spanning, hè, tussen China en het Westen. Als we het daarover hebben, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, die was in China deze week, juist om de relatie tussen de twee landen te verbeteren. En nou heeft de president, Amerikaanse president Joe Biden, zijn Chinese collega Xi Jinping een dictator genoemd tijdens een fondsenwerving in Californië. Wat doet dat met de verhouding? Heeft China al gereageerd? Nee, China heeft er niet op gereageerd. En het is natuurlijk altijd een beetje moeilijk om hierop te reageren. Alles waar de naam Xi Jinping, elke zin waar Xi Jinping in voorkomt, is ingewikkeld om op te reageren. Dus dat is nog niet gebeurd. Het is natuurlijk een extreem gevoelig onderwerp. Ik denk dat er vanmiddag wel naar gevraagd gaat worden op de persconferentie ook van het ministerie van zaken. Ze zullen daar iets over moeten gaan zeggen. Maar goed, na die gesprekken tussen Anthony Blinken, die zijn voeten nog niet gelift heeft hier in Peking, zo'n beetje. En dit komt eruit. Ja, is dit natuurlijk niet een heel erg lekkere voor die constructieve samenwerking die ze toch probeerden in te zetten weer. Dankjewel, correspondent Sjoerd ten Daas. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In de regio West-Darfur in Soedan zijn mensen die naar buurland Tjaad wilden vluchten beschoten. En veel zijn daarbij gewond geraakt. Sinds half april wordt er gevochten tussen de paramilitaire RSF en het regeringsleger van Soedan. En door het toenemende geweld in de afgelopen dagen in West-Darfur wordt vluchten uit die regio ook steeds moeilijker. Adjunct-directeur operaties Akke Boeren van Artsen zonder Grenzen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel mensen zijn er gewond geraakt bij die beschietingen? Nou, we hebben de afgelopen dagen hebben wij al bijna 900 mensen in het ziekenhuis in Adre, dus het is aan de Tjaadse kant, ontvangen. Dus dat is echt heel erg veel. En daarnaast zijn er ook nog ongeveer nieuw aangekomen, 15.000 mensen. En er waren natuurlijk al meer dan 100.000 mensen sinds het begin van het recente conflict al aangekomen. Dus het is chaos, het is heel veel mensen. Ja. En is duidelijk wie er op die vluchtelingen schiet? Nou, dat weten wij eigenlijk niet. Er zijn verschillende gewapende groeperingen aan het vechten. Wij proberen ons daar volledig neutraal in op te stellen om de juiste hulp te kunnen bieden. Dus het is voor ons onduidelijk wat er precies gebeurt, maar dat het er echt hard aan toe gaat en dat burgers daar de dupe van zijn, dat is op het moment heel duidelijk. Het lukt die mensen overstand dus wel om Tjaad te bereiken? Nou, met veel moeite zijn de verhalen die wij horen van patiënten die we dus nu spreken en vragen natuurlijk wat er gebeurd is. Maar op het moment kiezen ze voor om El Geneda te verlaten. Nou, dat betekent ook dat de situatie daar echt heel erg slecht is, omdat het ook, het is gevaarlijk op de weg. Maar het feit dat ze dus kiezen om te vluchten zegt genoeg over hoe El Geneda zelf, die gebieden daar eraan toe zijn. En er is geen drinkwater meer, geen eten meer, door de zware gevechten. Er is geen toevoer van nieuwe goederen, eten, alles is er niet meer. Dus mensen kiezen ervoor om te gaan. Wat op het moment lijkt dat bijna veiliger dan nog te blijven in de steden waar ze woonden. Ja, en doen ze dat dan lopend of hebben ze nog vervoer? We horen verschillende verhalen. Sommige mensen hebben gelopen. Anderen die hebben nog met een pick-up truck kunnen ze nog mee rijden. Het is verschillend. Ja, we horen allerlei verhalen van mensen. Ja. En is dat iets waar jullie nog een rol in spelen? Of wachten jullie ze gewoon op aan de Tsjaatse kant van de grens? Nee, op het moment zijn we niet, kunnen wij niet helpen met de evacuatie zelf. Maar wij zijn inderdaad in Tsjaat. En we zijn voorbereid op influx van gewonden. Maar 900 in een paar dagen is voor elk ziekenhuis een enorme uitdaging. Dus daar zijn wij voornamelijk mee bezig nu om daar goede zorg aan te geven. Maar dat is heel pittig, ja. Ja, want in dat ziekenhuis is het nu natuurlijk alle hens aan dek. Ja, alle hens aan dek. En nog los van alle gewonden komen natuurlijk ook alles van zwangere vrouwen, andere mensen die ziek zijn. We proberen zo goed mogelijk voor iedereen er te zijn. Maar het is, je kunt zich voorstellen, 900 mensen in een paar dagen in een ziekenhuis is voor elk ziekenhuis een echte uitdaging. Ja. U zegt al, wij proberen hier neutraal in te blijven. U probeert er vaak ook wel in contact te komen met strijdende partijen om iets voor elkaar te krijgen. Lukt dat hier ook of is dat ook echt uitgesloten? Nou, kijk, in het conflict in Soedan hebben wij dat vanaf het begin natuurlijk gedaan. Met de verschillende groepen. Op moment is het in dat gebied zo chaotisch dat het voor ons ook niet mogelijk is om daar te werken. En dat wij veilig heen kunnen gaan als humanitaire hulpverleners. Dus dat lukt op moment niet. Als er geschoten wordt op mensen die vluchten, dan kunnen wij daar ook niet doorheen gaan rijden. Dus dat is moeilijk. Maar we blijven het proberen. Want nog los van het feit dat de burgers veilig moeten kunnen vluchten of ergens kunnen wonen, vragen wij ook dat humanitaire hulpverleners gewoon weer daar naartoe kunnen om daar zorg te bieden. Dus dat blijven we proberen. Ook al is het op het moment even heel erg moeilijk. Dank u wel. Adjunct directeur operaties Akkerboeren van Artsen zonder Grenzen. Het is 6:40. Het gaat niet goed met het water in Overijssel. Reden voor natuurmonumenten om een petitie te beginnen om te pleiten voor genoeg en schoon water voor de natuur. Die petitie is inmiddels ruim 7200 keer ondertekend. En vandaag worden de handtekeningen overhandigd aan de provincie. Mariette Korf van de afdeling Overijssel bij Natuurmonumenten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er mis met dat water in Overijssel? Nou, het allergrootste probleem van het water in Overijssel is eigenlijk dat het er niet is. Overijssel heeft gewoon heel erg veel last van verdroging. Met name in de hogere delen van onze provincie. Op de hoge zandgronden in Twente en in Salland. En daar heeft de natuur heel erg veel van te lijden. En wat zie je dan gebeuren? Nou, we zien dat vennen en beekjes droog vallen. Hè, en bomen die kwijnen weg. En we zien ook, de bodem wordt ook heel erg hard. En dat heeft ook tot gevolg dat ook dieren daar geen voedsel meer kunnen vinden. De grassen worden bruin en de kruiden worden bruin. En dat heeft invloed op de insecten. Maar ook bijvoorbeeld de vogels. Ja, die kunnen geen insecten en geen regenwormen meer vinden. Ik heb wel een mooi voorbeeld. Een van onze vrijwilligersgroepen in Ommen. Die kijkt hoe het bijvoorbeeld gaat met de schooleksters. En die hadden dit voorjaar 10 nesten gevonden. Die houden ze dan in de gaten. Hoe gaat dat dan? Brengen de ouderparen hun jongen groot? En zij hebben gezien dat in geen enkel nest de jongen volwassen zijn geworden. En dat heeft er gewoon mee te maken dat de ouders en de jongen gewoon geen regenwormen uit de grond kunnen halen. Omdat die door de droogte gewoon heel diep in de grond zitten. En daar kunnen ze niet bij. Dus ook dieren verhongeren door het gebrek aan water in Overijssel. Wat willen jullie met deze petitie bereiken? Nou, wij willen eigenlijk de provincie dringend vragen om deze problematiek van het gebrek aan water mee te nemen in de plannen die op dit moment gemaakt worden. De provincies, alle provincies, die maken nu in opdracht van het Rijk plannen voor versterking van de natuur en voor een duurzame landbouw. Dan gaat het over stikstof en dan gaat het over de waterkwaliteit en over klimaat. Om daar aan te werken. En daar is landelijk 24 miljard voor beschikbaar gesteld. En wat wij willen, wat wij zeggen, is van neem nou die waterbeschikbaarheid mee in die opgave. Want ook dat zal gevolgen hebben voor de inrichting van het landelijk gebied. He, op dit moment zijn de sloten en de kanalen, die zijn recht. En die zijn er echt op gericht om water zo snel mogelijk af te voeren. De laatste decennia hebben wij eigenlijk vooral te maken gehad met een wateroverschot. He, en dat moest afgevoerd worden om dan toch maar gewoon dat boeren het land op kunnen, dat we overal kunnen wonen. Dus dat is altijd geregeld naar de behoeften van de mens. Maar we zien nu gewoon dat dat zo erg is gestuurd dat we daar nu nadelen van ondervinden. Dat we last hebben van de verdroging. En dat, de boeren hebben daar ook last van, mm-hmm. van die verdroging. Je ziet steeds meer sproeiers op het veld. Maar ook de natuur, die heeft daar gewoon erg van te lijden. Dus wij willen dat die plannen ook rekening houden met de waterbeschikbaarheid. En natuurlijk ook met de waterkwaliteit, want die is ook niet goed. Als er water is, dan is er toch vaak sprake van vervuiling. En die vervuiling moet tegengegaan worden ook? Ja, die vervuiling moet tegengegaan worden. Hè. Dan heb je het over dat er te veel mest is in het water. Dat er bestrijdingsmiddelen worden gevonden. Dat er medicijnresten zijn. Dus de waterkwaliteit. Als er water is, dan is die kwaliteit ook zeker een issue. Daar moet ook echt wat aan gedaan worden. Dank u wel, Mariette Korf van Natuurmonumenten. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een verbod op het gebruik van de klaphamer. Dat meldt RTV Oost. De klaphamer is een metalen constructie waarbij een hamerachtige punt op ontplofbaar poeder wordt geslagen. En oudjaarsdag 2021 kwam een jongen van 12 in Haaksbergen daardoor om het leven. Dat is een omstander. Minister Jesselgus zei eerder nog dat ze het klaphamerverbod aan individuele gemeenten over wil laten. Maar ze moet van de Kamer nu met de koepelorganisatie van gemeenten om tafel over een algemeen verbod. Migranten die hier een korte gevangenisstraf krijgen, zitten die straf vaak niet uit, omdat ze dan al naar het buitenland zijn gevlucht, meldt de Telegraaf op basis van een vertrouwelijk document van het Openbaar Ministerie. Het gaat vaak om veroordeelden met een buitenlandse identiteit die in Nederland geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. In een ander EU-land waar ze dan heen vluchten, ontlopen ze vaak hun straf, omdat dat land kan weigeren een celstraf van minder dan een half jaar over te nemen. Het OM probeert volgens de Telegraaf deze groep alsnog te straffen met supersnelrecht. Op de dag van hun vergrijp moeten ze dan hun eventuele straf al weten. Slachtoffers van jeugddorp De Glind bij Amersfoort hebben geen vertrouwen in het onderzoek naar de misstanden daar, zeggen ze tegen Omroep Gelderland, die een nieuwe uitzending heeft gemaakt over de jarenlange geestelijke en fysieke mishandelingen van pleegkinderen die al eerder naar buiten kwamen. En een van de slachtoffers vertelt in die nieuwe uitzending wat gebeurde in haar pleeggezin bij een ander kind dat veel in zijn bed plaste. Als je dan onder je bed had ondergeplast, en vooral hij, want hij deed het dagelijks, dan werd 's ochtends je vuile beddengoed van je bed gehaald in een plastic zak gedaan. En wat het? 'S Avonds moest je gewoon in je ondergepiste beddengoed slapen. Ja, deze verhalen die hebben we al eerder gehoord van ditzelfde jeugddorp De Glind. Toen is er ook door zorgaanbieder Plurijn een onderzoek aangekondigd. Een onafhankelijk onderzoek naar die misstanden. Maar volgens slachtoffers wordt daar niet al het wangedrag in meegenomen. En ze zeggen dat ze ook nog altijd wachten op publiek excuus van de aanbieder. En marktplaats Bruna en Libris gaan meer doen tegen de verkoop van antisemitische boeken, zegt de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding tegen nu.nl. Ook NBD Biblion doet mee. De organisatie levert boeken aan bibliotheken en scholen. Al langer wordt er geprobeerd om de verkoop van antisemitische boeken te voorkomen. Het is ook wettelijk verboden. Hè? In de Nederlandse wet staat dat dat niet mag. Maar het lukt nog lang niet altijd. Het is ook wel moeilijk bijvoorbeeld voor bol.com, hè, die dat al eerder heeft geprobeerd, om dan bij wijze van spreken elke bladzijde te moeten scannen. Want er kan overal iets antisemitisch staan. De boekverkopers willen dus nu een plan maken om te voorkomen dat dit vaker gebeurt. Bijvoorbeeld boeken met jodenhaat die onder een andere naam opnieuw worden uitgebracht. Want dat gebeurt ook. De Nationaal Coördinator Antisemitisme hoopt dat nog een grote speler op de online boekenmarkt zich aansluit. En dat is Amazon. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. We zien nu de meeste drukte in het zuiden van het land. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Breda-West en knooppunt Hooipolder over, knooppunt Klaverpolder over 9 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat zijn voornamelijk omrijders voor de afgesloten A29. En een auto met pech veroorzaakt file op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder nu 5 kilometer. En daar is de vertraging een half uur. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true. Cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for. Upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to. That's deja vu, but I thought this can't be true, cause oh, drive-by van Train. Games die nu met teams van 300 mensen worden gemaakt, kunnen straks met de hulp van kunstmatige intelligentie met tientallen worden gemaakt. Dat verwachten de Nederlandse gameontwikkelaars. In Utrecht komen ze vandaag bij elkaar om over de toekomst van gameontwikkeling te praten op het evenement Indigo. Want de ontwikkelingen die gaan razendsnel. Nick Wouters van de economieredactie. Je hebt met een paar van hen gesproken, hè, van die ontwikkelaars. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor grote veranderingen zien ze? Zij zien het op elk vlak van gameontwikkeling. Zien zij grote veranderingen. Er zijn echt enorme teams daarmee bezig. En er zijn heel veel vlakken waarmee ze bezig zijn. Het verhaal maken, een wereld creëren. De teksten maken die personages uitspreken. En op al die terreinen, daar kan kunstmatige intelligentie een groot deel van het werk wegnemen. Stel dat je een eindbaas wil ontwerpen die op Astrid Kersenboom lijkt, nou dan kan je een AI... Wie zou dat nou willen? Nick? Nou ja, misschien gaan we ooit de Radio 1 Journaal game uitbrengen. Het zou zomaar kunnen. Dan zou dat. AI zou daarbij heel veel kunnen helpen. Hoeven niet meer allerlei mensen in te huren. Die ontwikkeling gaat echt heel snel. En ook voor teksten, wat ik al zei, je hebt heel veel personages in games. Ook gewoon die op straat rondlopen als je in die game loopt. Die moeten ook gesprekken voeren. Dat moet iemand verzinnen. Dat kan ook kunstmatige intelligentie doen. Ubisoft Ubisoft is een Franse gameontwikkelaar en die heeft daar een tooltje voor ontwikkeld. Mercenaries patrolling the street. Scriptwriters first create a character and a variable input, an event or situation for a character to experience. Ghostwriter can then generate new versions of the line depending on the mode selected. Ghostwriter, zo heet die tool. Ja, die kan dus al allerlei teksten gaan maken die dan vervolgens nog een acteur moet inspreken. Maar ook dat zou in theorie met kunstmatige intelligentie, heb je die acteur niet meer nodig, maar dan kan gewoon een stem gecreëerd worden. Dat zou in de toekomst kunnen gaan gebeuren. Die ontwikkelingen gaan heel snel. En het gaat zelfs zover dat je niet eens meer hoeft te kunnen coderen of te programmeren om een game te maken. Je kan aan ChatGPT vragen, maak een bepaalde game. Flappy Bird, ken je dat nog? Dat was heel populair. Dat was met die vogel die een beetje op en neer ging. Moest je tikken en die moest door die buizen heen. Een hele simpele game was dat. Iemand heeft op YouTube aan ChatGPT gevraagd, maak die game voor mij. I had ChatGPT write all of the code to delay movement until the player had flapped their wings for the first time. And success! The game now waits until the first click. And then you can flap your heart away. Het duurt eventjes om te fine-tunen met hoe die game dan precies eruit ziet. Maar in 3 uur tijd had hij een werkende versie van Flappy Bird. Dus wordt het ook al toegepast eigenlijk bij die games? Ja, het wordt op heel veel manieren toegepast. Nou, dit is wel een extreem voorbeeld van maak een game voor mij. Dat zo simpel werkt het niet. Maar ik sprak bijvoorbeeld met Hugo Smits. Hij is gameontwikkelaar, houdt zich ook bezig met kunstmatige intelligentie. En hij heeft allerlei ideeën hoe je dit kunt toepassen. Nou, je kunt bijvoorbeeld denken aan een racespel waarbij de data van Max Verstappen gebruikt wordt om een model te trainen, zodat spelers dadelijk tegen Max Verstappen kunnen spelen in een racespel. En volgens hem is de gameswereld eigenlijk de perfecte plek om uit te proberen wat kunstmatige intelligentie allemaal kan. Omdat in de echte wereld, als je daar een AI-project uitrolt, er vaak toch wel consequenties aan zitten. Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto's die ongelukken kunnen veroorzaken. Die consequenties heb je gewoon veel minder in de spelwereld. Terwijl je wel aan de andere kant met echte menselijke spelers aan het spelen bent, die dus ook menselijk gedrag vertonen en emoties waarop die AI-modellen getraind kunnen worden. Ja, er kan gewoon niet zoveel misgaan in een game. Als het daar misgaat, ja, dan gaan er geen doden vallen. Dus het is een redelijk veilige omgeving om dit soort technologie te testen. Maar wat betekent dit nou voor mensen die jarenlang hebben gestudeerd om games te kunnen maken, te kunnen ontwikkelen? Ja, dat is wel een grote verandering. Ze kijken hier natuurlijk naar van, blijft mijn baan wel bestaan? Maar volgens JP van Zeventer, hij is van de Dutch Game Garden die beurs vandaag organiseert, geeft het juist kansen aan bijvoorbeeld kleine ontwikkelaars om toch hele grote games te maken. Eigenlijk stelt AI ook een kleiner team weer in staat om eigenlijk games te maken die zelfs 5 jaar geleden nog door 300 mensen worden gemaakt. En nu zou je dat misschien binnenkort met 30 man kunnen doen. Ik overdrijf misschien een beetje, maar dat is wel wat AI mogelijk maakt. Ik kan me voorstellen dat mensen dan ook bezorgd zijn om hun baan. Als je dingen die waarvoorheen 300 mensen voor nodig waren, nu met 30 kunt doen. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat er juist meer mensen zijn die nog meer kunnen gaan maken. Computers zijn niet slim, ze zijn heel snel. Maar ze moeten nog steeds bestuurd worden door ons, want ze doen ook hele domme dingen. Dus ook AI doet hele domme dingen. Dat kun je met ChatGPT zelf ook uitvinden. Dus er moet altijd iemand achter de knoppen zitten om te zorgen dat er iets uitkomt waar je wat aan hebt. Dus de mens blijft altijd belangrijker. Alleen ik denk dat een gameontwikkelaar in de toekomst gewoon meer alleen kan doen, maar daarmee ook weer grotere producties kan maken. Want uiteindelijk wil de consument toch weer van die hele grote wereld en hele grote games. En die gaan we gewoon sneller kunnen maken met kleinere teams. Hij zegt zelfs op termijn gaan games goedkoper worden. Nou, of dat ook gaat gebeuren, laten we dat maar even afwachten. Maar dat er veel meer games uitgebracht kunnen worden door veel kleinere teams, dat is wel zeker. Of het allemaal goede games zijn, dat is dan ook nog maar de vraag. Dat gaan we zien. Dankjewel, Nick. Energie besparen scheelt geld en helpt tegen klimaatverandering. We zijn goed bezig, maar moeten nog meer doen. Installeer een energieverbruiksmanager of app. Plus, vervang je verlichting door LED. Plus, gebruik een ventilator in plaats van een airco. Plus, laat de was. Hoog tijd om de knop om te zetten. De overheid, bedrijven en organisaties, jij en ik, alles telt op. Bespaar energie en spaar het klimaat. Zet ook de knop om. Is dat die aan? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven. Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Een bedrijfsonderdeel met succes verkopen en afsplitsen. Hoe doe je dat? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we CSM Bakery Solutions hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er komt geen akkoord over de toekomst van de landbouw tussen het kabinet en de belangrijkste boerenorganisatie LTO Nederland. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wagmoed. Boerenorganisatie LTO stapt uit de onderhandelingen met het kabinet over een landbouwakkoord. Wat betreft LTO is het gewenste herstel van vertrouwen om over de toekomst van boeren te praten niet gekomen. En in navolging van LTO stapte ook het NAJK, de belangenbehartiger voor jonge agrariërs, uit het overleg. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer begrijpen dat LTO uit de onderhandelingen over het akkoord is gestapt. Vanochtend praat landbouwminister Adema verder met de andere partijen die meepraten in het landbouwakkoordoverleg. Studenten met een migratieachtergrond worden opvallend vaak beschuldigd van fraude met studiefinanciering, blijkt uit onderzoek van NWS op 3 en journalistiek onderzoeksbureau Investigo. In het onderzoek is gesproken met advocaten die betrokken waren bij bezwaarprocedures naar beschuldigingen van DUO, de instantie die de studiefinanciering en leningen voor studenten regelt. Een woordvoerder van DUO zegt dat het algoritme van de dienst niet kijkt naar etniciteit en nationaliteit. Maar onderwijsminister Dijkgraaf gaat toch onderzoeken of de fraudecontroles van DUO eerlijk zijn. Regeringspartijen VVD en D66 vinden dat minister De Jonge te veel ingrijpt op de woningmarkt. Als het aan De Jonge ligt, mogen gemeenten straks ook bij bestaande koopwoningen eisen stellen aan wie de woning wordt verkocht. Bijvoorbeeld door woningen aan eigen inwoners toe te kennen of aan mensen met een cruciaal beroep. Het gaat dan om de helft van de woningen. En dat gaat VVD en D66 te ver. Ze willen dat het wetsvoorstel wordt aangepast. In de Tweede Kamer wordt er vandaag over gedebatteerd. In Rotterdam was er opnieuw een explosie vannacht. Dit keer bij een woning in de wijk Charloos. Er zou schade zijn aan een portiek. Niemand raakte gewond. In Schiedam is een explosie geweest bij een bedrijfspand. Ook daar raakte niemand gewond. Of beide ontploffingen iets met elkaar te maken hebben, is nog onduidelijk. De politie heeft jarenlang samengewerkt met het omstreden geldwisselkantoor SuriChange. In beslag genomen buitenlandse valuta werden er omgewisseld in euro's en op een politierekening gestort, bevestigen de advocaat van het bedrijf en de politie aan Nieuwsuur. De overeenkomst met het geldwisselkantoor werd dit voorjaar opgeschort na een politieinval. 5 medewerkers van SuriChange worden verdacht van ondergronds bankieren en het witwassen van drugsgeld. Een onafhankelijke instantie moet het wielrennen veiliger maken. De organisatie gaat vanaf volgend jaar aanbevelingen doen om de veiligheid van de sport te verbeteren. Vorige week overleed wielrenner Gino Meder na een crash in de Ronde van Zwitserland. Het weer vanochtend wat zon en wolkenvelden. Vanmiddag meer zon en een matige westenwind. Het wordt 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in het oosten en zuidoosten. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. De files met de meeste vertraging staan in het zuiden van het land. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Kelpen-Oler 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een auto met pech. De A17 de Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. Daar een half uur oponthoud. En op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 6 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. En dat komt door een auto met pech. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Toegegeven, de beste oplossingen zouden nooit mogelijk zijn zonder de inzet van de juiste technologie. Maar zonder de juiste mensen evenmin. Human-led, tech-powered noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Met Albert Heijn Premium ligt het extra voordeel voor het oprapen. Altijd extra zegels sparen. Altijd 10 bonusbox aanbiedingen. Altijd 10% korting op biologisch en ga zo maar door. Dat laat je toch niet liggen? Dus doe ook mee. Ga naar ah.nl/premium en probeer Premium nu 1 maand gratis. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Het NOS Radio 1-journaal. Er komt geen landakkoord over de toekomst van de landbouw tussen het kabinet en de belangrijkste boerenorganisatie, LTO Nederland. Voorman Sjaak van der Tak liep gisteravond laat weg van de onderhandelingstafel. LTO heeft onvoldoende vertrouwen in het kabinet, zei hij na afloop. Voor de boeren is het van belang dat je in een proces van 6 maanden ziet dat je er alles aan doet om tot herstel van vertrouwen te komen vanuit het kabinet. En wij constateren dat het vertrouwen er op deze wijze niet komt. De opgaves nemen toe, de intenties zijn er, maar uiteindelijk kwam een boer van intenties niet leven. Vanavond hebben wij een indringend gesprek gehad en dus het zwaarwegende besluit genomen, zoals we dat genomen hebben, omdat het herstel van vertrouwen vanuit het kabinet met een landbouwakkoord zoals het er nu voorlog geen toekomstperspectief voor onze boeren biedt. Zei LTO-voorman Van der Tak. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, het LTO vertrouwt het kabinet dus niet. En dat viel dan weer niet zo goed bij de landbouwminister, hè, Adema? Nee, die is inderdaad zwaar teleurgesteld over het mislukken van de onderhandelingen. Na ruim een half jaar eindeloos vergaderen en overleggen met de landbouworganisaties had hij er gistermiddag nog wel vertrouwen in dat het zou kunnen lukken. Het kabinet had er ook zwaar in geïnvesteerd, hè, vooral de laatste weken. Premier Rutte was een aantal keren aangeschoven. Gisteren en vorige week zaten ook 4 of 5 andere ministers aan tafel. Nou, eerder had Adema al gezegd dat er zonder LTO geen landbouwakkoord zou kunnen worden gesloten. En ja, dat is dus nu wat er het geval is. En volgens Adema is het vooral voor jonge boeren zwaar te betreuren dat het niet is gelukt. Ik constateer wel dat ze niet durven springen. En wij hebben echt een landbouwakkoord liggen met hele goede afspraken die echt zorgen voor de verduurzaming van de landbouw. Die er ook voor zorgen dat er een verdienmodel is voor de boer. Dat ze echt verder kunnen, dat ze weer naar de toekomst kunnen kijken. Het staat allemaal in dit akkoord. En natuurlijk waren er nog een aantal punten die nog moesten worden afgewerkt. Het was nog niet klaar. Maar het staat er allemaal in. En daarom is het juist zo verschrikkelijk jammer dat we nu staan waar we nu staan. Ik kan u zeggen dat ik diep, diep teleurgesteld ben. Ja, een hele diepe zucht dus van Piet Adema, de minister van Landbouw. Hij had dit echt niet zien aankomen, blijkbaar. En in kabinetskringen gaan ze er intussen ook vanuit dat LTO gisteravond eigenlijk van meet af aan toch wel van plan was op te stappen. Want meteen toen het besluit bekend werd gemaakt gisteren rond 11:00... lag er ook een uitgebreide verklaring die kennelijk al enige tijd op publicatie lag te wachten. Als je nou inzoomt, waardoor is het echt misgegaan? Ja, een chronisch gebrek aan vertrouwen. De hele tijd al, daar komt het op neer. Je moet niet vergeten dat het ook pas een jaar geleden is, een goed jaar geleden, dat de boeren massaal demonstreerden in het land. Hè. Snelwegen blokkeerden, vernielingen aanrechten, asbest dumpten, omgekeerde vlaggen ophingen, minister Van der Wal thuis opzochten. De gemoederen waren zeer, zeer hoog opgelopen. En uiteindelijk deed het kabinet een beroep op VVD-corrifee Johan Remkes in de hoop dat via hem de gemoederen tot bedaren konden worden gebracht. Nou, hij publiceerde een stevig advies dat door kabinet en boeren werd omarmd. Maar je kunt nu niet anders dan vaststellen dat de bemiddeling van Remkes toch niet wezenlijk tot herstel van vertrouwen heeft geleid. Maar hoe komt dat dan? Dat waar het toch even open leek te breken, het nu toch weer echt breekt? Ja, wat in elk geval een heel grote rol speelt, dat is dat de top van LTO de hele tijd de hete adem in de nek heeft gevoeld van radicale boerenorganisaties Farmer Defence Force en Agractie, die niet aan die onderhandelingstafel voor dat landbouwakkoord zaten. De manoeuvreerruimte van LTO was daardoor beperkt, hè, want voortdurend dreigde een opstand in de achterban, aangewakkerd door FDF en Agractie. En ook LTO zelf is verdeeld, hè, bijvoorbeeld over verlaging van het aantal koeien per hectare. Boeren in Brabant met veel intensieve veeteelt en weinig grond zijn tegen minder koeien. Terwijl er met veehouders in Overijssel en Friesland, die wel veel weilanden hebben voor hun vee, daar viel wel hierover te praten. Ja, wat ook een rol speelt is dat het kabinet vasthield aan de doelen. Dus duurzamere landbouw, minder vee, schonere lucht en schoner water en natuurherstel. Het kabinet wilde wel bewegen over de manier waarop die doelen bereikt moesten worden. Had ook ettelijke miljarden klaarliggen voor de boeren als compensatie. Maar toch leverde dat dus volgens LTO onvoldoende garanties op voor een fatsoenlijk inkomen. En daarmee hield het gisteravond op. Er wordt dus op verschillende manieren naar gekeken. Er zijn heel veel mensen die hier iets van vinden. Wat zijn de reacties? Nou, de ChristenUnie, de partij van Adema, vindt dat de boeren een gouden kans hebben laten liggen. Kiest dus partij voor de minister. VVD, D66 en CDA, de andere regeringspartijen, zijn teleurgesteld, maar kiezen geen partij. GroenLinks noemt het een doodlopende weg van meet af aan. En Van der Plas van de BBB reageerde vannacht als volgt. Ja, ik had het eerlijk gezegd wel aanzien komen. Ik heb eigenlijk de hele tijd al gezegd van ik weet niet of dit allemaal wel gaat lukken. In zo'n landbouwakkoord, er is niet echt een perspectief voor boeren. Hè. Er staat niet iets keihards in over een verdienmodel. Weet je, welk verdienmodel heb ik al zo vaak gevraagd? Welk verdienmodel hebben we het dan over? En je wil als boer natuurlijk heel veel, maar je wil ook zelf brood op de plank hebben. En als maatregelen je alleen maar geld kosten, ja, dan houdt het vrij snel op. Wilke, hoe je er verder ook naar kijkt, de grote vraag is natuurlijk, wat nu? Ja, een akkoord met de sector is nu vrijwel uitgesloten. Vanochtend komen het kabinet en alle organisaties nog wel een keer bijeen, maar vermoedelijk vooral om de boel netjes af te ronden. Achter de schermen hoorden we dat Adema en stikstofminister Van der Wal nu hopen na de zomer met een eigen toekomstvisie voor de sector te komen. Ja, dat klinkt dan meteen ook wel weer een stuk gemakkelijker dan het is, want kabinet en coalitie zijn hier onderling zeer over verdeeld. Ze hebben zeer uiteenlopende visies op de toekomst van de landbouw. Vooral het CDA moet nu kleur bekennen. Dat wilde toch al die stikstofplannen versoepelen. Het hele probleem ligt nu dus volledig op het bord van kabinet en coalitie. En dat gezelschap is op dit dossier nog niet heel erg kordaat geweest. Astrid, mag ik het zo zeggen? Jij mag alles zeggen van mij. Dankjewel. Wilco Boom. Israëlische kolonisten hebben in Palestijnse steden auto's en huizen vernield. En dat gebeurde als reactie op een aanslag in de bezette westelijke Jordaan-oever gistermiddag, waarbij 4 Israëliërs zijn gedood. Correspondent Nasra Habiballah. Nasra, is inmiddels duidelijk wat er gistermiddag gebeurde? Ja, bij een tankstation van een Israëlische nederzetting op de bezette westelijke Jordaan-oever, daar werden 4 Israëliërs doodgeschoten en 4 anderen die raakten gewond. Volgens Israël zaten daar 2 Palestijnse mannen achter. Een van die mannen die werd bij dat tankstation ook meteen zelf doodgeschoten. En de ander die sloeg op de vlucht en die werd later door Israëlische militairen alsnog gedood. Reactie weer op die aanslag was dus dat Israëlische kolonisten op Palestijnse dorpen en steden afgingen. Wat is daar allemaal gebeurd? Ja, kolonisten die blokkeerden gisteravond in- en uitgangen van dorpen. Ze gooiden met stenen naar bewoners, auto's en huizen. Maakten eigendommen van Palestijnen kapot. En zo'n 140 auto's werden in brand gestoken. En er werd ook brand gesticht in verschillende velden. En het Israëlische leger die zou op bepaalde plekken wel ingegrepen hebben. Maar volgens Israëlische media werden ook die weer aangevallen door die kolonisten. En uiteindelijk raakten er in totaal zeker 34 mensen gewond gisteravond. Ja, deze week was er ook van alles aan de hand. Israëlische troepen en Palestijnse militanten die slaags raakten. Dat was dan weer nadat Israëlische militairen het vluchtelingenkamp in Jenin waren binnengevallen. Hoe komt het dat het weer zo enorm onrustig is? Ja, Israël doet regelmatig van dat soort invallen, vaak ook om mensen op te pakken. Maar wat je ziet is dat er vanuit Palestijnen eigenlijk steeds meer verzet is tegen die invallen. En dat militante groepen, gewapende militante groepen, ook actief het gevecht met het Israëlische leger daarbij aangaan. En ja, dat gebeurde deze week ook in Jenin dus, met 6 doden en tientallen gewonden als gevolg aan Palestijnse kant. En ja, je zegt het al, alles is hier weer een reactie op een reactie. Maar dat was in ieder geval begin deze week dus de aanleiding voor alle onrust. Ja, dus echt wel een geweldspiraal, kun je zeggen. Ja, absoluut. Je merkt gewoon dat eigenlijk elke dode die aan beide kanten valt weer werkt als olie op het vuur. En daar eigenlijk voor zorgt dat er elke keer weer opnieuw een reactie komt en dus weer meer geweld volgt. Dus de spanningen zullen voorlopig even niet afnemen, denk jij? Nee, dat verwacht ik niet. Je merkt eigenlijk vanuit beide kanten dat ze eigenlijk nog harder willen reageren. Vanuit de Israëlische kant hoor je vanuit de politiek vooral geluiden om de Palestijnen nog harder aan te pakken, nog meer troepen in te zetten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Vanuit de Palestijnse kant horen we vooral Hamas reageren, die dat juist prijst, die gewapende militante groepen. En ze prijzen ook de aanslag van gisteren bij het tankstation. Zeggen dat dat weer een vergeldingsactie is voor wat er deze week in Jenin gebeurde. Dus elke gebeurtenis, elke dode, die lijkt weer op voor meer geweld te zorgen. Nasra, dankjewel. Correspondent Nasra Habib Allah. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1 Journaal. In Jinek ging het over de zoektocht naar de vermiste onderzeeër. Sinds zondag is er geen contact meer mee. Nog steeds is niet echt duidelijk wat er nou is gebeurd, zegt maritiem archeoloog Martijn Manders. Er zijn heel veel dingen die er gebeurd zouden kunnen zijn. Misschien zitten ze vast. We hebben wel het idee dat het tijdens de afdaling iets fout is gegaan. Mm-hmm. Want hij zou nog niet helemaal beneden zijn. Dat baart misschien wel wat meer zorgen. Want dan is hij misschien ook wel weggestroomd. Dus misschien zitten ze vast. Ja, misschien hebben ze wel niks afgeworpen. Zijn ze in de klei terechtgekomen. Er wordt al anderhalve dag gezocht met 4 vliegtuigen en meerdere schepen. Grote kans dat het niet eens in de buurt van het wrak ligt. Ja. En dan wordt het echt zoeken naar een speld in de hooiberg. Het wordt echt heel erg lastig om ze dan terug te vinden als er geen signaal wordt afgegeven. Ja. In Langs de Lijn en Omstreek vertelde Jamai Lohman over zijn droom die in vervulling gaat. Hij gaat het theater in met alleen maar liedjes van Elton John. I'm Still Standing heet de voorstelling. En dat verwijst naar zijn herstel na een niertransplantatie. Maar uiteraard ook naar de grote hit van zijn inspiratiebron. Op mijn 11e zag ik hem spelen op de begrafenis van Diana. En ik zag een man achter een piano en ik zag allemaal mensen in tranen. En ik vond dat zo bijzonder dat ik dacht van hoe dat één man achter een piano mensen kan troosten en hoop kan geven. Dat was voor mij meteen een inspiratie, dat wil ik ook. Daarna ben ik hem blijven volgen en dat ben ik ook gedoken natuurlijk in zijn oudere werk. Want sinds 1970 maakt hij eigenlijk al geweldige songs. Op zijn 31e kreeg Jamai een donornier van zijn zwager. En in die tijd gebruikte hij het lied I'm Still Standing als een mantra. Ik kon niet luisteren naar andere muziek, overigens. Alles wat me maar deed herinneren aan optreden en mijn vak, dat kon ik niet verdragen. Maar gek genoeg, I'm Still Standing was een soort van, dat hield mij er doorheen. Nou, ik ben nu vooral bezig eigenlijk met het gewoon echt samenstellen en de puntjes op de i en de arrangementen, et cetera. Maar ik vind nu al vreselijk dat ik dan in de kleedkamer zit en dat iemand tegen me zegt, joh, over 10 minuten dan gaan we beginnen. Nou, Circle of Life ga ik absoluut spelen, want dat is natuurlijk een van zijn grootste hits. Maar ik ga niet met een leeuwentooi opstaan. Dat lijkt me geen goed idee. En dat was gisteravond op radio en tv. Ik had het over die vermiste duikboot en dat er eigenlijk misschien wel een signaal zou moeten worden afgegeven. Nou, volgens CNN zijn er bonkende geluiden gehoord. Ja, het houdt niet alleen de Nederlandse televisie bezig, maar eigenlijk de hele wereld. Hè. En CNN heeft een interne memo van de Amerikaanse overheid ingezien over die zoektocht naar de onderzeeër die bij het wrak van de Titanic vermist raakte. Als er inderdaad bonkende geluiden zijn gehoord, dan is dat volgens een diepzeedeskundige een goed teken. Well, it's immediately the first thing is it gets your hopes go skyrocketing up, but also it makes you think that wow, you know, time is really now against us. So it really encourages you to do something, but do it quickly. Ja, er is weer een stuk meer hoop, zegt de deskundige, maar tegelijkertijd er is veel haast geboden, want er is niet meer veel zuurstof over in de cabine van de onderzeeër. De president van Honduras heeft volgens de BBC drastische maatregelen aangekondigd tegen bendegeweld in gevangenissen. En ze reageert daarmee op de dood van tientallen mensen in een vrouwengevangenis in het Centraal-Amerikaanse land. De meeste kwamen om toen ze tijdens gevechten tussen rivaliserende jeugdbendes waren opgesloten in een ruimte die in brand werd gestoken. President Castro zegt op sociale media dat ze geschokt is door de monsterlijke moord op vrouwen. En de vice-minister van Veiligheid van Honduras zegt dat er een uitgebreid onderzoek komt naar iedereen in de gevangenis die is betrokken bij het geweld. België is al een paar dagen in rep en roer over het bezoek van een Iraanse delegatie aan een conferentie met burgemeesters in Brussel. Ook de burgemeester van Teheran was er, een ultraconservatieve aanhanger van het Iraanse regime. Ook betrokken bij de omstreden revolutionaire garde van het land. Een Belgische staatssecretaris is inmiddels na alle commotie afgetreden. En nu blijkt dat premier De Croo zelf goedkeuring gaf voor het bezoek. De Vlaamse omroep VRT heeft de verklaring van de premier in handen. Officieel kunnen we kijken wat de reactie nu precies was. En dat was dit. Dat na het uitnodigen van de burgemeester van Teheran door de Brusselse staatssecretaris het kalf verdronken was. En dat België niet anders kon dan een visum uitrekken om een groot diplomatiek incident en het vernederen van Iran te vermijden. En IJsland lijkt af te koersen op het einde van de walvisjacht. Dat meldt de krant NBL op het eiland. In ieder geval tot eind augustus is het al verboden om op de dieren te jagen. De IJslandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft onderzoek gedaan en concludeert nu ook dat de dieren lang lijden als er op ze wordt gejaagd. Een algeheel verbod op de walvisjacht lijkt dichtbij. Er is trouwens ook nog maar één bedrijf dat in IJsland jaagt op walvissen. De vergunning van dat bedrijf loopt dit jaar af, dus dan is dat ook vrij makkelijk te regelen. En ook een bijkomstigheid. Veel IJslanders die zijn niet zo rouwig waarschijnlijk om het einde van de walvisjacht. Want er is ook steeds minder vraag naar walvisvlees. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Ja, we zien niet alleen de gebruikelijke drukte op de A16 en de A17 bij de Moerdijkbrug. Daar is de vertraging gemiddeld een half uur. Ook de file op de A12 valt op, van Arnhem naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Veenendaal en Maarn over 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En dat komt door een auto met pech. Na bijna 3 maanden statiegeld op blikjes begint het voor veel mensen een beetje te wennen. Het thuis inzamelen en wegbrengen, dat gebeurt al steeds meer. Maar wat doe je met een blikje dat je koopt op het station, op je werk of op school? Nou, als proef wordt er vandaag een inlevermachine geplaatst op het Leidse Rijncollege in Utrecht. In totaal gaan er 10 middelbare scholen, hbo's en universiteiten meedoen aan die proef. Raymond Gianotte, directeur bij Statiegeld Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Was er vraag naar zo'n machine vanuit die scholen? Of is dit op jullie initiatief en jullie denken, een school, dat is wel handig? Ja, wij vinden het vooral belangrijk dat iedereen die wel eens een blikje of een flesje koopt en dat wil inleveren, dat zo gemakkelijk mogelijk kan doen. En u kunt zich iets bij voorstellen, denk ik, dat de doelgroep middelbare scholieren en ook iets oudere scholieren, die moet het gewoon gemakkelijk gemaakt worden. Dus we zorgen er met deze innamemachine op school voor dat het flesje of het blikje niet alleen ingeleverd kan worden, maar dat die scholier ook direct het statiegeld op zijn rekening terug bijgeschreven krijgt. Ah, dus het is zowel voor flesjes, plastic flesjes, als voor blikjes? Ja, zeker. Die twee die zitten in één systeem. Ook de grote flessen, maar die zullen wat minder ingeleverd worden op een school natuurlijk. Dus ja, het is voor blikjes en flesjes samen. En ze krijgen dus het geld meteen op hun rekening. Hoe werkt het dan? Overigens staan soortgelijke automaten op stations. Je levert je blikje of je flesje in. De automaat maakt dan een QR-code aan. Die kun je scannen met je telefoon als je de welbekende Tikkie-app op je telefoon hebt. En daarmee wordt het geld dan gelijk, als je die QR-code scant, op je rekening bijgeschreven. Staat niet op alle stations, toch? Nee, de stations, daar zijn er nu 5 van uitgerust met inhameautomaten. En NS is bezig om dat te vergroten naar meer stations toe. Zodat we niet meer met een bonnetje, zoals in de supermarkt, naar de kassa moeten. Maar dat het statiegeld direct wordt bijgeschreven. Maar die staan er dus al wel. En werkt het goed? Werkt het goed? Het kan altijd beter. In die zin, hè, wij zien echt mogelijkheden om op diverse locaties, zoals die scholen, het inleveren te vergemakkelijken. Maar we zullen ook op andere locaties, zoals luchthavens, ervoor gaan zorgen dat we met z'n allen die blikjes en flesjes makkelijker kunnen inleveren. En afgelopen weekend nog zijn we gestart met een mobiele innamemachine op het welbekende Pinkpop, waarbij bezoekers op de camping hun lege blikjes konden inleveren. Ook weer tegen direct statiegeld op de rekening. Ja, en ook dat werkte goed. Dus wat dat betreft slagen alle proeven? Nou, of de proef op de scholen gaat slagen, dat is nog de vraag natuurlijk. Maar de eerste ervaringen op Pinkpop waren in ieder geval positief. We weten dat scholieren dit ook graag willen. Geen cash terug, maar statiegeld op de rekening. Dus we zijn ervan overtuigd dat we hiermee weer een hele goede stap zetten in nog meer blikjes en flesjes retour. Hartelijk dank, Raymond Gianotte, directeur bij Statiegeld Nederland. Lily Allen met de staat dan LDN, maar dat staat blijkbaar voor London. Ster. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe het. Kijk maar op fordpro.nl. Waaraan herken je een slecht geschreven rapport? Aan de managementsamenvatting. Een goed rapport heeft geen samenvatting nodig en moet je in 30 seconden kunnen lezen. Lo van Eck leert uw collega's te schrijven volgens de 30 seconden lijn. En dat werkt al 40 jaar. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Effectieve rapporten leren schrijven? Ga naar de grootste opleider in schrijven. Lo van Eck.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Onderwijsminister Dijkgraaf gaat onderzoeken of de fraudecontroles van Duo wel eerlijk zijn. Studenten met een migratieachtergrond worden opvallend vaak beschuldigd van fraude bij studiefinanciering, blijkt uit onderzoek van NOS op 3. En zometeen meer hierover in de uitzending. Agractie en Farmers for Defence snappen het besluit van de LTO, die gisteren uit de onderhandelingen over het landbouwakkoord stapte. Volgens de LTO heeft het kabinet niet genoeg gedaan om boeren een perspectief te bieden. Bij een woning in de Rotterdamse wijk Sjaloos is een explosie geweest. Het glas van een raam is gebroken. Volgens de politie raakte er niemand gewond. Ook in Schiedam was een explosie bij een bedrijfspand. En ook daar zijn geen gewonden gevallen. Oud-premier Chavez van Peru is opgepakt. Wordt verdacht van samenzwering tegen de staat en deelname aan een coup-poging door oud-president Castillo, meldt persbureau Reuters. Chavez heeft meerdere keren ontkend betrokken te zijn bij Castillo's poging om het parlement te ontbinden. Castillo werd in december afgezet en gearresteerd. Bij protesten voor zijn vrijlating kwamen in Peru tientallen mensen om het leven. En de regeringspartijen VVD en D66 vinden dat minister De Jonge te veel ingrijpt op de woningmarkt. Als het aan de minister ligt, mogen gemeenten straks ook bij bestaande koopwoningen eisen stellen aan wie de woning verkocht kan worden. En dat gaat VVD en D66 te ver. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, als het nou naar buiten kijkt, is het weer heel rustig. Ja, klopt inderdaad. Het weer is een stuk kalmer. Het is vrijwel overal droog. Zij trekken wat wolken over. Er is ook al ruimte voor de zon. En dat beeld houden we eigenlijk vandaag wel zo'n beetje vast. Vrijwel overal blijft het dus droog. Een matige wind uit het westen tot zuidwesten. En temperaturen op veel plaatsen toch weer op het zomerse niveau van 25 graden of iets meer. In het oosten kan het zelfs 28 graden worden. Vlak langs de kust zitten we op 21 tot 24 graden. En dan morgen, dat was even de vraag. Hoe gaat dat uitpakken? Heb je daar al iets meer zicht op? Ja, er zijn nog steeds gebieden waar ik vrij zeker van ben en gebieden waar ik wat minder zeker van ben. Het zekere zit hem in het noordwesten. Daar blijft het waarschijnlijk wel droog. En in het zuidoosten, daar gaat het langere tijd regenen. En hoe ver die regen dan naar het westen en noorden komt, dat is nog een klein beetje de vraag. We houden het voorlopig een beetje op de provincies Brabant, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Limburg, waar de meeste regen gaat vallen. Limburg dus de meeste. En die andere provincies die ik noemde, ja, daar is het wel minder. Maar wordt het toch wel een enige tijd nat in de loop van morgenmiddag. Nou, morgenavond trekt die zon allemaal weer weg. En nat overigens, ik wil het toch nog even bij benadrukken, dat kan in Limburg echt wel tientallen millimeters regen gaan opleveren. Dus mensen die gisteren te weinig vonden, die komen morgen aan hun trekken. Dankjewel, Marco. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, de meeste files staan nog steeds in het zuiden van het land, met name in het westen van Brabant, door de afgesloten A29. Bij de Haringvlietbrug omrijden staan daardoor in de file bij de Moerdijkbrug op de A16 en de A17. De vertraging is op beide wegen een half uur. Verder staat de file op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven tussen Eersel en Veldhoven-West 4 kilometer, met bijna een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus, zien we je zo? Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemer. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Paul Blokhuis, staatssecretaris in het vorige kabinet. Tijdens zijn ambtstermijn verloor hij zijn jongste dochter aan een zeldzame ziekte. Ondanks zijn verdriet bleef hij op zijn post. Overleven. Vanavond bij Human om 8:45 op NPO 2. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last-minute zonvakantie nu op elizawashere.nl. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. Studenten met een migratieachtergrond worden opvallend vaak beschuldigd van fraude met studiefinanciering. Dat blijkt uit de rondgang langs ruim 30 advocaten die studenten bijstaan in bezwaar- en beroepsprocedures tegen DUO. Die dienst is verantwoordelijk voor alle studiefinanciering en leningen aan studenten. Salwa van der Graag van de NOS op 3. Goedemorgen. Goedemorgen. Om welke studenten gaat het? Ja, wij hebben gekeken naar de afgelopen jaren dat DUO fraude opspoort. Dus dat doen ze sinds 2012. Dus dat ging eerst om alle studenten en de afgelopen jaren alleen om mbo-studenten. Omdat hbo en wo geen basisbeurs meer kreeg vanaf september. Daarom nu ook extra relevant. Krijgen alle studenten weer die basisbeurs. Wij hebben gekeken naar het hele proces, hoe DUO fraude opspoort. Dus hoe kijken zij naar of jij op het juiste adres woont en een uitwonende beurs hoort te ontvangen. Dat hebben we inderdaad gedaan door advocaten te bellen die studenten hebben bijgestaan. We hebben er 70 gebeld, waarvan 32 hebben meegewerkt. Zij hebben bij elkaar 376 zaken gedaan tegen DUO. Waarvan 376 studenten waren met een migratieachtergrond. Dat is dus een groot deel. Dat is een heel groot deel, ja. Ja, en dat hebben wij voorgelegd aan de advocaten zelf, aan experts, ook experts op het gebied van algoritme. En zo zijn we gaan kijken van, is dit de juiste manier waarop dit gebeurt? Ja, want hoe doet DUO dat? Hoe sporen ze fraude op? Ja, dat begint met een algoritme. Gevoed door zelfbedachte risico-indicatoren. Dus kijken naar je leeftijd, je woonplaats, plek van je studie, plek waar je ouders wonen. Daar komt een bak aan studenten uit. Dat zijn er nog steeds heel veel, 75.000. En daar gaan dan 5 DUO-medewerkers naar kijken. Dus die moeten daar weer uit een selectie maken om te kijken waar zitten de risico's. Zij kijken dan bijvoorbeeld naar de grootte van een woning en of je staat ingeschreven bij een familielid. Dat vinden ze verdacht. Nou, en vervolgens, als zij denken, nou, daar is iets niet in de haak, dan sturen zij controleurs, dat zijn commerciële bedrijven, die worden ingehuurd, controleurs op pad om op huisbezoek te gaan. Die moeten checken, woont hier een student? Kan het nog zo zijn dat je een paar keer een huisbezoek krijgt, maar er niet bent? Dan wordt overgegaan op een buurtonderzoek, waarbij buren kan worden gevraagd, weet jij of hier een student woont? En dat familieband, wat ik noemde, ja. Dat wordt door sommige advocaten gezien als een risico, waardoor die misschien die oververtegenwoordiging van de migratieachtergrond misschien deels te verklaren is. Ik sprak met advocaat Cekic. Zij legt daar iets over uit. Kijk, in de Nederlandse cultuur is het normaal dat je op je 18e leeftijd het nest verlaat. Ik denk dat juist die studenten met een migratieachtergrond niet zo snel kiezen voor het op kamers. wonen, maar eerder bij een broer of een zus of een tante of een oom gaan wonen. Kijk, je hebt natuurlijk ook genoeg gezinnen, studenten die uit een gezin komen waar nog heel veel kleine kinderen wonen. Dan ga je liever ergens anders wonen waar het rustiger is. Zodat je nog wel kan focussen op je studie in plaats van thuis blijven. Dat is een van de advocaten die jullie hebben gesproken. Wat zegt Duo over jullie bevindingen? Ja, daar zijn we uiteraard ook geweest. Zij hoorden dit voor het eerst. Zij kennen die oververtegenwoordiging zelf niet. Zij zeggen ook, wij letten niet op etniciteit. Je zou natuurlijk kunnen denken, oh, dit verhaal lijkt een beetje op de toeslagenaffaire. Nou, een heel belangrijk verschil is dat daar direct gediscrimineerd werd. Dat gebeurt hier niet. Dus in het algoritme wordt niet gekeken naar nationaliteit, of etniciteit, achtergrond. De vraag is, die wij ook aan Duo hebben gesteld, is er een mogelijkheid dat er onbewust toch vooroordelen in het proces zijn geslopen. Door de risico-indicatoren die je uitkiest, of daarna in het proces de mensen die vervolgens aan de slag gaan. Nou, Duo zegt dat niet te weten, dat ook niet bij te houden. Eerst gaven ze ook aan dat onze bevindingen, die wij samen met onderzoeksbureau Invesco hebben onderzocht, geen reden zijn om zelf onderzoek hiernaar te gaan doen. 2 dagen later kwamen ze daar wel op terug. Dat gaan ze nu toch doen. Dus misschien toch wel even naar willen kijken. Jullie hebben ook de minister, hè, Dijkgraaf, om een reactie gevraagd. Laten we even naar hem luisteren. Het is natuurlijk een verontrustend signaal. Ik neem dit signaal natuurlijk wel heel erg serieus. En ik wil ook echt met Duo grondig nagaan of onze processen wel echt eerlijk zijn. En of er misschien ook niet onbedoelde bijeffecten zijn van hoe we dingen aanpakken. Ja, hij vindt het dus wel zorgelijk. Hij wil in ieder geval kijken hoe dat aangepakt moet worden. Ja, ja, hij nam het erg serieus en zei ook wel ervan te schrikken en onderzoek te willen doen. Hoe dat onderzoek eruit gaat zien, dat werd ons nog niet duidelijk. Voornamelijk omdat hij ook zei, ik wil het ook beter begrijpen. Ik wil erover in gesprek met Duo. Dus hoe dat onderzoek eruit gaat zien, dat weet ik niet. Ik heb natuurlijk wel gevraagd, ja, goh, in september worden er heel veel meer studenten die basisbeurs weer krijgen. De huisbezoeken zouden ook verviervoudigd moeten worden. Dat was het plan. Dus ik ben benieuwd of dat dan op tijd gaat zijn voor september. Daar kon hij nog niet heel hard antwoord op geven. Oh, toch nog even, hoe representatief is jullie onderzoek? Wat zegt dit over alle studenten? Ja, dat is natuurlijk. Onze collega's van Invesco zijn hier maanden mee bezig geweest. En wij vervolgens ook een aantal weken. We willen natuurlijk zo compleet mogelijk zijn. Dat gaat niet altijd. We krijgen niet alle studenten gegevens van Duo natuurlijk. Maar omdat het om zo'n hoog percentage gaat van de advocaten die wij hebben gesproken, van de rechtszaken. Ja, want wat je zei, van de 376 zaken, 367 ja, van mensen met een migratieachtergrond. Ja, dat is ruim 97%. En als we dat voorleggen aan heel veel experts, en ook experts op het gebied van algoritme, die zeggen zo'n oververtegenwoordiging, zelfs al zou een bepaalde groep meer frauderen, dan nog is dat onmogelijk. Dus dat is voor ons reden om te zeggen, dit is representatief genoeg. En daarbij komt ook dat experts zeggen, hoe dan ook zou je in jarenlang dat jij een algoritme gebruikt moeten evalueren, gaat dit goed, welke groep treffen wij hiermee? En dat is niet gebeurd. Ja, dat hadden ze zelf moeten doen. Dankjewel, Salwa van der Graag van NOS op 3. Meer over op nos.nl. En kijk natuurlijk ook de video van NOS op 3 op hun YouTube-kanaal en in de NOS-app. Dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Terwijl de gevechten aan het front in Oekraïne doorgaan, wordt de komende 2 dagen in Londen nagedacht over de wederopbouw voor als de oorlog ten einde is. Dat gebeurt tijdens de Ukraine Recovery Conference. Een belangrijke rol bij die conferentie is weggelegd voor de Europese Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling. En Jurgen Richterink is eerste vicevoorzitter van die bank. Goedemorgen. Goedemorgen uit een zonnig Londen. Nou, het is ook hier best wel lekker nu, hoor. De oorlog in Oekraïne is, zoals gezegd, nog bezig. Op welke manier wordt de komende 2 dagen dan nagedacht nu al over de wederopbouw? Ja, het is inderdaad, zoals u zei, een belangrijke conferentie. Eigenlijk het vervolg van de zogeheten Ukraine Recovery Conferentie in Lugano. Die werd in juli vorig jaar gehouden. En de conferentie brengt eigenlijk, zoals zo vaak, vertegenwoordigers van de Oekraïnse overheid, landen die Oekraïne steunen, donoren, multilaterale banken zoals de EBRD, maar ook de private sector bijeen. En de focus dit jaar ligt vooral op het mobiliseren van de internationale steun, maar eigenlijk op dit moment vooral op het stabiliseren van het land. En natuurlijk wordt er ook gesproken over de heropbouw en hoe dat moet worden gecoördineerd vooral. En tijdens de COVID hebben we veel de woorden, ik neem maar in Nederland ook, build back better gebruikt. Ik weet nog steeds niet zo goed wat dat toen betekende, maar build back better Ukraine heeft natuurlijk wel een betekenis. Gisteren zei de Europese Commissievoorzitter van der Leyen dat Europa een hulppakket van 50 miljard euro wil opzetten om Oekraïne weer op te bouwen. Hoeveel geld is er nodig? Is dat duidelijk? Dat is uiteraard nog niet duidelijk. Met elk bombardement wordt het bedrag groter. De Wereldbank schat zeer conservatief in dat het om honderden miljarden euro's gaat, dus 400 miljard en meer. En dat gaat natuurlijk vooral richting infrastructuur, energie, et cetera. En wat is de rol van uw bank, de Europese Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling? Ja, wij hebben een grote rol, niet alleen de komende twee dagen, maar sowieso in Oekraïne. Wij zijn een van de weinige banken die nog actief zijn in Oekraïne. We hebben ons zelf gecommitteerd om 3 miljard euro te investeren in de jaren 2022, dus vorig jaar en dit jaar. We hebben wel gezegd dat ongeveer moet met de helft van donoren. En ik kan met trots zeggen dat Nederland een van de belangrijkste donoren is. Met nu bijna 140 miljoen aan bijdragen die dus via de EBRD lopen. En vorig jaar, dus om een voorbeeld te geven, vorig jaar hebben wij dus al 1,7 miljard geïnvesteerd. En u moet dan denken aan handelsfinanciering, meer dan 450 miljoen. Of ook 300 miljoen financiering voor een staatsbedrijf dat heet Naftogaz voor het aankopen van gas, of bijvoorbeeld een financiering van voor noodreparaties van transmissielijnen en transformatoren, waar Nederland dan ook een bijdrage heeft geleverd. En dus wij zullen de komende dagen zullen wij bijdragen door te participeren in een groot aantal sessies. Bijvoorbeeld de plenaire sessie die gaat over de lange termijn wederopbouw. Of een sessie die gaat over transparantie en de reformagenda die nodig is. Maar ook zullen we een aantal memorandums van overeenstemming ondertekenen met bijvoorbeeld de premier van Oekraïne, premier Shmyhal. En misschien mag ik er eentje noemen. Dat is met Oekraïne Hydronergo. Dat is het staatsbedrijf dat de waterkrachtcentrales opereert. En dan gaat het niet per se over het herstellen van de beroemde Kakovska-dam. We hebben dat allemaal op tv, daar hebben we de verschrikkelijke beelden gezien. Maar het bedrijf denkt overigens dat een herstel niet mogelijk is. Dat moet volledig worden herbouwd. En dat zal veel geld en tijd kosten. Maar zijn ook andere waterkrachtcentrales? Ja, het geld zal gaan naar een aantal centrale stroomopwaarts op diezelfde rivier, wat weer bijdraagt tot betere zekerheid en een grotere capaciteit van deze centrales. Dank u wel en succes met deze conferentie. Jurgen Richterink van de Europese Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling. België heeft volgens de VRT een officieel wespenloket geopend. Het digitale loket is opgericht door de overheid omdat nu veel mensen 112 bellen als ze een wespennest in hun tuin vinden. En daardoor is het nummer minder goed bereikbaar voor echte noodgevallen. Het is inderdaad wel heel heftig om meteen 112 te bellen als je een wesp ziet. Of in ieder geval een heel nest misschien. Een insectendeskundige zegt tegen de VRT dat een wespennest vaak ook helemaal geen reden is tot paniek. Helemaal niet als ze ergens achter in de tuin zitten. Belgen die zich bij het online wespenloket melden, krijgen direct te zien wie ze moeten inschakelen als er een nest is wat al wel te dicht in de buurt van het huis hangt. In Den Bosch is het op veel plekken op straat een enorme bende. Zoals in wel meer steden wordt er afval, huisraad en nog veel meer andere troep naast de afvalcontainers gezet. En deze vuilnisman is het helemaal zat, vertelt hij aan Omroep Brabant. Iedere dag is raak. Vanmorgen lag er op 11 uur op vlees bij, slagafval. En daar kregen maaien en ratten van. Vindt u ervan? Echt op zijn bosje zee kloten. Duidelijke woorden. Als er eenmaal troep naast de container staat, dan zetten anderen er ook sneller spullen neer. Ja, dat lokt uit. De lokale politiek in Den Bosch wil boetes uitdelen en verborgen camera's ophangen. Wie een keer echt lekker uit eten wil, moet wel een klein stukje reizen. Het beste restaurant ter wereld staat namelijk in Lima, Peru dus. Gisteren werd in Valencia bekendgemaakt dat restaurant Centraal dit jaar de beste is, melden verschillende internationale media. Volgens de jury heeft Centraal een grote liefde voor de Peruaanse ingrediënten en kan je aan alle gerechten proeven uit welk deel van Peru ze vandaan komen. Je moet dus wel van de Peruaanse keuken houden, dat is duidelijk. Centraal is de opvolger van het restaurant Geranium in Kopenhagen. En helaas, op deze lijst staan geen Nederlandse restaurants. En het was even spannend in Born in Limburg gisteren. Een dierenpark was zijn links kwijt. Weet wel, die grote katachtige. Omwonenden kregen een melding met de oproep 112 te bellen, vertelt een van hen bij L1. En ik kreeg op een moment een berichtje binnen. Van Burgernet, dat er links was ontsnapt uit het kasteelpark hierachter. Dus ik ging dat zeggen tegen de overige collega's. En toen zagen we opeens overal polities. Mensen van het kasteelpark zelf het hele grote net om dat beest te vangen. Indrukwekkend, moet ik zeggen. Ja, de links werd door een dierenarts verdoofd, kon weer veilig terug naar het park. Het AD weet nog te melden dat de links waarschijnlijk was gevlucht, omdat gisteren de dag was van de jaarlijkse inenting. Dat rook ze blijkbaar. Ons mannetje Apache blijft daar altijd heel kalm onder, maar het vrouwtje met de naam Spinnen wordt erg zenuwachtig op deze moment. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits speelt zich voornamelijk af op de wegen in Noord-Brabant. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht is de vertraging fors, ongeveer een half uur tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. En op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven tussen Hapert en knooppunt De Hoogt 7 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. She brings out the worst you can be. Well, it's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to surf along. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, and no mercy for no king. No mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like she sees straight through all his cool poses. And she'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the king. You got a diamond ring. Oh no, there won't be no excuse me. No mercy for the king of everything. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. And no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for no soldiers. No mercy for no king. No mercy. Oh, no mercy. Raccoon met No Mercy. Het is 7 minuten voor 8. Nederlandse fans van Taylor Swift die kondigen gisteravond hun geluk niet op. De Amerikaanse zangeres kondigde 2 concerten in Nederland aan. Maar het zal niet eenvoudig zijn om aan kaartjes te komen. Wie kans wil maken moet zich eerst registreren bij de verkopende partij, Ticketmaster. Dus voor het eerst dat fans in Nederland dat moeten doen. En het is om woekerprijzen van kaartjes tegen te gaan. Annelotte Prins promoveert in Berlijn als cultuurwetenschapper en doet onderzoek naar Taylor Swift en de Amerikaanse popindustrie. Goedemorgen. Goedemorgen. Het verzoek komt op het, haar eigen verzoek, hè? Waarom wil zij zo nauw betrokken zijn bij die verkoop van kaartjes? Omdat dat in Amerika helaas helemaal mis is gegaan. Op het moment dat ze daar haar tour aankondigde en de kaartverkoop startte, was Ticketmaster voorbereid op zo'n 1,5 miljoen bezoekers. En uiteindelijk probeerden, toen die kaartjes online kwamen, 14 miljoen mensen tegelijk een kaartje te kopen. De website crashte onmiddellijk. Dat ging dus helemaal mis. Die kaartverkoop moest worden uitgesteld. En Taylor Swift was daar heel boos over, want Ticketmaster had haar beloofd het aan te kunnen. De vraag naar Taylor Swift kaartjes is ongeëvenaard hoog, volgens Ticketmaster zelf. En dus moeten er systemen worden gebouwd om dat op de een of andere manier in goede banen te leiden. Ja, maar blijkbaar zijn ze ook bang dat er kaartjes worden opgekocht die voor heel veel geld worden doorverkocht. Ja, dat klopt. Maar dat registratiesysteem, hoe moet dat dan gaan voorkomen? Ja, ze hopen daarmee de echte fans eruit te pikken. Taylor heeft een lange geschiedenis van zo omgaan met kaartverkoop. Ze had eerder al een verified fan system waarbij haar fans punten konden verdienen. Bijvoorbeeld voor het luisteren naar haar liedjes of het bouwen van haar merchandise, waarmee ze dichter vooraan de rij van de kaartjes konden komen daarna. Dit systeem lijkt in mijn ogen iets simpeler. Je moet de naam, een e-mailadres en een telefoonnummer doorgeven. Maar vervolgens heb je inderdaad straks codes nodig om toegang te krijgen tot die kaartverkoop. En hopen ze inderdaad daarmee scalpers en bots af te schrikken die de kaartjes opkopen en voor verschrikkelijk veel geld. In Amerika zijn er kaartjes doorverkocht voor $18.000. Oh. Dat wil ze tegengaan. Ja, maar hoe controleren ze dan of het wel een echt mens is dat ook echt fan is van haar? Ja, ik heb mezelf gisteren ingeschreven en ik moest mijn voorachternaam, e-mailadres, postcode en telefoonnummer doorgeven. En ik verwacht dat als ik straks een kaartje wil gaan kopen, dat ik waarschijnlijk een code via de e-mail en de telefoon zou moeten combineren. Dat maakt het wat moeilijker voor een bot of een scalper. Het maakt het natuurlijk niet onmogelijk. En er is een ongelooflijk heftige markt voor Taylor Swift kaartjes. In Brazilië stonden miljoenen mensen niet alleen online in de rij, maar ook fysiek in de rij. En werd het zelfs gewelddadig. Er waren daar mensen, scalpers, die gewapend opkwamen dagen om kaartjes voor Taylor Swift op te eisen, om voor veel geld door te verkopen. Dus er is iets heel bizars gaande. Er is veel te veel vraag. Veel te veel mensen willen erheen. En welk systeem je ook bedenkt, het is hoe dan ook chaos. Wat maakt haar zo populair? Nou, Taylor Swift heeft inmiddels 10 studioalbums uitgebracht. En al die albums staan op dit moment in de top 100 met een aantal nummers in Amerika door de tour die ze doet. Omdat ze een soort oeuvretour doet waarbij ze eigenlijk je meeneemt in haar universum dat ze heeft opgebouwd sinds het begin van haar carrière 17 jaar geleden. Het is een setlist van 44 nummers, meer dan 3 uur, die vervolgens weer allemaal werden gestreamd en weer nieuwe aandacht kregen. Haar fans zijn heel actief ook op social media. Niet alleen over het concert, maar dus ook over alles rond Taylor Swift. Waardoor je heel veel blootgesteld wordt aan haar. En het idee hebt natuurlijk dat als je er niet bij bent, dat je dan iets mist. Nou, hopen dan maar dat die kaartjes de kant op komen die ze moeten komen. Wellicht door dat nieuwe systeem. Cultuurwetenschapper Annelotte Prins, hartelijk dank. NPO Radio 1, podcast. Hoe overleef je een oorlog? Ik wil niet weg uit dit land. Ik zou me schamen als ik dat zou doen. Zou er een toekomst zijn, straks, als de oorlog voorbij is? This is my school. This one. Missile fluid. Zelfs als de oorlog vandaag ophoudt, zal het zoveel tijd kosten de schade te helen. Ik ben Kharkiv. Stad in oorlog. Luister Stad in oorlog. Winnaar van de Zilveren Reismicrofoon 2023. Een podcast van VPRO's Bureau Buitenland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Holland Festival en Hardwick Art Foundation presenteren de wereldpremière van Indra's Net. Een muzikale performance van levende legende Meredith Monk, geïnspireerd op een boeddhistische vertelling. Op 23 en 24 juni in de Amsterdamse Gashouder. Tickets via hollandfestival.nl. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Morgen bij Human, de tweedok, verdwaalde veteranen. Over veteranen met chronische PTSS. Wat doe je als het leger je leven is en je na de zoveelste vredesmissie opeens, zonder pak, omringd door demonen thuis komt te zitten? Hoe vind je dan je weg? Morgen bij Human om 21:15 op NPO 2. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Hoe moet het verder nu LTO uit het overleg over het landbouwakkoord is gestapt? En twijfel over de fraudeopsporing bij studiefinanciering. Een overzicht van het nieuws, wat er wel moet. Studenten met een migratieachtergrond worden opvallend vaak beschuldigd van fraude met studiefinanciering, blijkt uit onderzoek van NWS op 3 en journalistiek onderzoeksbureau Investigo. In het onderzoek is gesproken met advocaten die betrokken waren bij bezwaarprocedures na beschuldigingen door DUO, de instantie die studiefinanciering en leningen voor studenten regelt. Een woordvoerder van DUO zegt dat het algoritme van de dienst niet kijkt naar etniciteit en nationaliteit. Maar onderwijsminister Dijkgraaf gaat nu toch onderzoeken of de fraudecontroles eerlijk zijn. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer begrijpen dat LTO uit de onderhandelingen over het landbouwakkoord is gestapt. Volgens Caroline van der Plas van de BBB kun je boeren niets verplichten zonder garanties op een verdienmodel. In navolging van de LTO stapt ook het NAJK uit het overleg. Volgens de belangenbehartiger voor jonge agrariërs is het proces van het landbouwakkoord onhoudbaar geworden, nu LTO is weggevallen. Vanochtend praat landbouwminister Adema verder met de andere partijen die nog onderhandelen over een landbouwakkoord. Op de ranglijst van ongelijkheid tussen man en vrouw staat Nederland opnieuw lager dan de buurlanden. Nederland staat op plaats 28, Duitsland en België staan in de top 10. Deze zogeheten GGG-index wordt ieder jaar samengesteld in opdracht van het World Economic Forum. In Nederland werken nog altijd veel vrouwen part-time en er zijn maar weinig vrouwen aan de top. IJsland staat voor het 14e jaar op rij bovenaan. In dat land is volgens het onderzoek ruim 91% van de ongelijkheidskloof gedicht. In de zoektocht naar de verdwenen duikboot bij de Titanic zijn onder water geluiden gehoord. Een Canadees vliegtuig heeft met speciale apparatuur geluiden opgevangen, meldt de Amerikaanse kustwacht. Of dat betekent dat de 5 mensen aan boord nog leven, is onbekend. Het duikbootje verdween zondag op de Atlantische Oceaan. Voor zover bekend is er nog voor iets minder dan 30 uur zuurstof aan boord. De verdachte van de dodelijke steekpartij bij een Albert Heijn in Den Haag is een vrijgelaten TBS'er. De Telegraaf meldt dat op basis van bronnen bij het Openbaar Ministerie. In Nederland en Groot-Brittannië werd hij veroordeeld voor ernstige geweldsmisdrijven en hij staat bekend als levensgevaarlijk. De man van 56 stak gisteren vlak na openingstijd een winkelmedewerkster van 36 dood en werd even later opgepakt. Of de twee elkaar kenden is nog onbekend. Regeringspartijen VVD en D66 vinden dat minister De Jonge te veel ingrijpt op de woningmarkt. Als het aan De Jonge ligt, mogen gemeenten straks ook bij bestaande koopwoningen eisen stellen aan wie de woning verkocht wordt. Door woningen bijvoorbeeld aan eigen inwoners toe te kennen of aan mensen met een cruciaal beroep. En dat gaat VVD en D66 te ver.

Dat geeft geen inkomenszekerheid. En dat doet onrecht aan zijn vakmanschap en zijn ondernemerschap. Nou zegt de minister dat hij vond dat er wel goede afspraken in stonden. Waar jullie tot nu toe over aan het praten waren. Inderdaad, over die verduurzaming, over een verdienmodel en over rust in de sector en duidelijkheid. Ziet hij dat dan zo anders? Blijkbaar wel. Belang daarbij is namelijk dat hij zelf eigenlijk twee elementen niet noemt. Het moet op het boerenerf leiden tot perspectief. En er moet een weg gevonden worden om herstel van vertrouwen. En als je bijvoorbeeld weet dat wij als Nederland, zoals hij zegt, gaat verduurzamen, dan worden de producten van onze boeren, als het nu gaat om melk, als het gaat om eieren, als het nu gaat om aardappels, in Europa duurder. En dat betekent dat de boer daar tegenover geen verdienmodel heeft. Ja, dat kan voor een boer nooit het perspectief zijn waarop hij had zitten wachten. Dus kijkt u gewoon anders naar die zaken? Of ontbreekt het aan harde afspraken? Ik vind dat het zeker ontbreekt aan harde afspraken die uiteindelijk, we weten allemaal dat dit de week was waarin, ik heb gezegd, hom of kuit moeten kunnen bieden. En dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Hoe lastig was het om het besluit te nemen om weg te gaan? Ik baal enorm. Dus dat is zo, dat is het precies. Dat vindt LTO. Wij balen allemaal dat het niet is gelukt. Ja. Nou, klinkt er wel in kabinetskringen van, nou, de LTO was al van plan om weg te gaan, want de brief lag blijkbaar al klaar. De uitgebreide verklaring was er bijna meteen nadat Jacques van der Tak naar buiten was gelopen. Nou, het belangrijkste is dat je je op alle dingen voorbereidt. En dit hoort ook bij deze voorbereiding. Maar niet alleen. We hadden ook andere voorstellen. U had ook andere brieven klaar liggen. Zo is het. In hoeverre was het ook lastig omdat u toch ook wel rekening moet houden met een deel van de boeren dat er heel stevig in zit? Dus in hoeverre had u het gevoel van, ik kan ook niet zoveel kanten op? Nou ja, het feit was wel dat het een dun lijntje was. Hè. Het gaat inderdaad om, zoals Remke zegt, herstel van vertrouwen moeten komen. En wat je dan in die groepen ziet allemaal en aan het ontstaan, dan groeit eigenlijk het wantrouwen met de dag. En dat heeft Remke uiteraard destijds gezien en dat is helaas nog niet veranderd. En een landbouwakkoord, waar in de kern van de zaak alle agrarische partijen last van hebben, die ook lobbypartijen zijn, ja, dan moet het kabinet ook durven inzien dat ze met dit landbouwakkoord mogelijkerwijs weggeblazen hadden kunnen worden. En dat betekent dat het voor het kabinet ook niet opgeschoten. Wat bedoelt u met weggeblazen hadden kunnen worden? Nou, het feit is dat een boeren mogelijkerwijs dit kabinet, laten we zeggen, dit landbouwakkoord in de kern nooit hadden geaccepteerd zoals het er nu lag. Want er was geen perspectief. Het herstel van vertrouwen kwam en nog niet. Maar waarom zou het kabinet dan weggeblazen worden? Nou ja, feit is dat boeren als zodanig natuurlijk ook hom of kuit willen over hun modelperspectief. En boeren maken van hun hart geen moorkuil. Die zeggen, dit landbouwakkoord leidt niet voor ons tot perspectief op het boerenerf, zoals ik u al zei. Nee, oké, dat heeft u verteld. Maar wat bedoelt u dan mee dat het kabinet weggeblazen had kunnen worden? Nou ja, het kabinet moet dat natuurlijk ook voorleggen aan de boeren. Ja, en dan? En als het kabinet daar geen duidelijkheid in zou kunnen geven, waardoor er sprake is dat het vertrouwen niet toeneemt, ja, dan zou het ook zijn dat de boeren dat landbouwakkoord niet accepteren. En dat had voor het kabinet ook niet een goede uitkomst geweest. Is de deur wat u betreft nu definitief dicht? Nou, wij zijn altijd een gematigde organisatie. Ik vind eerst dat er rust moet komen. Maar uiteraard zijn wij altijd als gematigde organisatie bereid om in de tweede helft van het jaar op een andere manier, op basis van het stoppen van het landbouwakkoord, verder te praten. Ja, want geeft u nu niet wel de regie uit handen? Want nu gaat het kabinet bepalen wat er gebeurt. Ja, maar ze hebben altijd meer partijen nodig om die regie ook bij mij weer terug te brengen. Ah, dus u wilt toch wel weer aan tafel? Nee, vandaag zeker niet. Nee, niet, ik heb het niet over vandaag. Akkoord, maar als gematigde organisatie zijn wij altijd bereid om weer het overleg te zoeken. Ja, maar hoeveel kans heeft dat overleg dan als dit op deze manier geklapt is? Ja, maar dan moet denk ik het kabinet ook veel meer realiseren dat die boer op het erf echt het gaat om van de natuur en water en klimaat en andere doelstellingen, dan is het wel van belang om ervoor te zorgen dat tegelijkertijd dat perspectief van die boer ontstaat. En dat gebeurt niet op basis van de, ja, het ontbrekende aan concrete stappen. Ja, maar daar kijkt u blijkbaar fundamenteel anders naar, want de minister had het idee dat hij dat deed. Maar het feit is dat ik deze minister op dat punt zijn eigen opvatting mag hebben. Ik kijk er zo naar. Ik wil wel van mij, ik geef wel aan dat wij wel erg met betrekking tot het proces wat het kabinet nu heeft georganiseerd, zo is het de afgelopen 8-9 jaar met het kabinet niet gesproken. Dus in die zin menen wij ook dat wij op dit punt het proces van het landbouwakkoord wel heeft geleid tot veel meer gesprek met elkaar over de noodzakelijke dingen die op het boerenerf moeten gebeuren om die boer die omslag te laten maken en mee te laten maken als het gaat om natuur, water en klimaatdoelstellingen. Toch nog een heel klein lichtpuntje, meneer Van der Tak. Helaas wel. Dank u wel. Sjaak van der Tak, voorzitter van de LTO. En verslaggever Bo Heijmans is op de markt in Woerden. Bo, houdt het mensen daar een beetje bezig, dit? Nou, toch weinig, Astrid. Ik merkte het een uurtje geleden toen ik hier aankwam. De markt is net open gegaan. En toen waren ze nog aan het opbouwen, de markt, kooplui hier. En de een naar de ander zei, ja, ik heb het eigenlijk nog niet gehoord. Een enkeling had het dan al wel gehoord. En dat is toch wel opvallend, hè? Want ze hebben er met hun producten, kaas, aardappelen, eieren, toch wel degelijk mee te maken. En dat erkennen ze ook. Maar als je dan doorvraagt, dan merk je ook waarom. Er heerst namelijk ook moeheid. Het duurt al zo lang, al maanden. En dan is het overheersende gevoel hier, in ieder geval op de markt in Woerden, wel dat stoppen niet goed is. Dat je eruit moet komen, vinden zij. Hoe dan ook, als het dan linksom of rechtsom is. Zoals ik al zei, ik sprak ze ongeveer een uurtje geleden en ik begon bij de kaasboer. Nou, ik denk dat dat geen goede zaak is. Nee. Nee, vind ik niet. Zeker niet gezien het feit dat wij enigszins verbonden zijn met de landbouw, zeg maar. Met oog op kaas en dergelijke, wat we hier verkopen. Dus nee, daar ben ik niet blij mee. Wat had u gehoopt dat eruit zou komen? Nou, dat ze wel gewoon een akkoord zouden krijgen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik me er niet heel erg in verdiept heb. Maar ik denk dat het sowieso altijd goed is dat je eruit komt, zeg maar. En stoppen met praten is niet goed. U werkt hier ook? Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet echt up-to-date of zo waar het over gaat. Maar, het gaat vooral over jonge boeren en dat ze perspectief krijgen. Ja. Nou, u bent jong. Ik vind het sowieso wel belangrijk dat boeren blijven staan. Zeker in Nederland. In plaats van al die kippen uit het buitenland halen en hier maar zeggen, ja, die boeren mogen niks. Want je verschuift het probleem alleen maar en je haalt die kippen dan van het buitenland. Dus wat schiet je nou mee op? Je hebt en meer importkosten en het is daar echt niet beter dan dat het hier is. Nee. Bent u ook gefrustreerd of begrijpt u het? Ja, ik begrijp het wel. Want de boeren die willen de ene kant op en het kabinet de andere kant. En dat legt toch te ver van elkaar aan, af. En je kan polderen waar je wil, maar als de wereld er niet is voor de rest, dan komt het niet goed. En hoe kijkt u daar zelf naar? Want u verkoopt hier aardappelen? Ja, wij kopen ze bij boeren, of tenminste via de veiling dan, maar normaal gesproken bij de boer. Ja. Het zou wel leuk zijn als die een goed product kan blijven leveren natuurlijk. En als deze aardappelen nou duurder worden om aan die nieuwe norm te voldoen? Dat is zo dan. Ja. Dan zegt u dat is gewoon, ja, oké. Okay. Uiteindelijk, met al die prijzen, dat gaat daar dan niet over. Maar als het nou toevallig aardappelen zijn, alles is duurder geworden. Heeft u het gevolgd een beetje de afgelopen maanden, die gesprekken over dit akkoord? Nou, het was natuurlijk actueel. In het begin, met dat stikstofbeleid. En op een gegeven moment wordt het een beetje moe van. Dat punt heeft u nu wel bereikt, zie ik aan uw ogen. Ja. Ja. Maar ik vraag me wel af hoe het nou verder moet. Links of rechts, want er moet natuurlijk wat komen. Ja, of niet. Zeggen, ja, er kan ook geen akkoord komen, maar dan blijf je stilstaan. En dan, zegt het kabinet, dan moeten wij eenzijdig ingrijpen. Ja. Hoe denkt u daarover? Nou, dat is nooit goed, want dan krijg je weer acties. Dat zit er dik in. Dat zijn onpopulaire maatregelen natuurlijk. En als het je levenswerk is, je boerderij, dan wordt het toch, krijgen we boze boeren. Dat zijn bezoekers en marktkooplui op de markt in Woerden. Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde van de landbouw, verbonden aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Was u verbaasd dat LTO gisteren opstapte? Ja, eigenlijk wel. Van, er waren afgelopen weken zoveel stappen gezet. En het vraagstuk is ook zo urgent. Dus ik had dit niet verwacht. Want er wordt dus echt verschillend gekeken door en de minister en LTO naar wat er op tafel lag. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik zat zelf niet aan tafel en ik heb de stukken niet gezien. Dus daar vond het moeilijk om daar iets over te zeggen. Wat ik wel hoor uit de geluiden is, ja, dat het toch gaat om, ja, het vertrouwen, wederzijds vertrouwen. En een basis natuurlijk, waarom wij ook ooit voor dat landbouwakkoord gepleit hebben, is, het is nodig, als je zo'n belangrijke transitie richting duurzaamheid wil maken, met alle partijen die erbij betrokken zijn, dat je tot onderling vertrouwen komt. Dat het draagvlak heeft. Ja, vertrouwen, want in zo'n akkoord, je kunt natuurlijk nooit alles in detail regelen. En op een gegeven moment moeten dingen ook worden uitgewerkt en moet je ook met elkaar gaan beginnen. En dan moet je toch vertrouwen hebben dat dat goed gaat. De grote vraag is nu, hoe verder? Daarvoor, het is dus super urgent, hè, dit vraagstuk. Zowel voor klimaat, water en stikstof, maar ook voor alle agrarische ondernemers die gewoon al bezig zijn met die richting een meer duurzame landbouw. Dus een oplossing is natuurlijk nu dat het kabinet de regie neemt. Dat zullen ze zeker ook gaan doen. Maar je zou ook kunnen denken om door te gaan met die groep ondernemers en andere partijen die al die stappen gaan zetten richting die duurzame landbouw. Dus wat we eigenlijk ook wel aanduiden als de coalition van de willing. Om daarmee aan de slag te gaan. Om te kijken of je barrières die zij ontmoeten kunt oplossen. En dan met de hoop dat dat ook een inspiratie is voor andere boeren om te zien dat het wel kan wanneer aan bepaalde condities wordt voldaan. En heeft u enig idee van hoe groot die groep is, boeren? Die dus daar nu al mee aan de slag is dan wel wil? Nou, uit mijn eigen onderzoek blijkt eigenlijk, ik kom op heel veel bedrijven met ondernemers die er gewoon al mee bezig zijn. Die gewoon echt prachtige duurzame oplossingen hebben. Die natuurlijk wel aanlopen tegen beperkingen en regelgeving daarmee. En in beperkingen met verdienmodellen en zo. Dus daar moet iets aan gedaan worden. Maar er zijn heel veel ondernemers die al deze richting opgaan. Ja. Dus ik zeg ook al met mijn eigen theorie, je begint met die kleine betekenisvolle stapjes. En dan is het niet alleen maar praten, maar dan is het ook gewoon doen. En dat creëert ook vertrouwen. Ja, want er zaten boerenorganisaties nu aan tafel, maar er zitten ook andere organisaties aan tafel. Hè? Ja, bijvoorbeeld natuurorganisaties of supermarkten. Ja. En ook daar zijn een aantal partijen die gewoon door willen gaan. En die hebben zich ook al wel verenigd. Dus het is niet wishful thinking, die coalition of the willing. Nee. Het is er gewoon. En misschien ook nog, want het was wel interessant dat u net op de markt was, van er zijn ook ideeën om een burgerberaad te organiseren rondom landbouw. En mijn voorstel zou ook zijn om dan parallel aan doorgaan met de groepen die willen, een burgerberaad te organiseren. Van wat de toekomst van de landbouw en de prijzen van ons voedsel raken natuurlijk ook de burgers. En we hebben ook heel veel ervaringen met dat burgerpanels ook ruimte kunnen bieden in gepolariseerde discussies. Dus ik zou daar ook mee aan de slag gaan. Ja. U geeft de moed nog niet op. Nee, absoluut niet. Want het is zo urgent. En er moet gewoon wat gebeuren. En we moeten gewoon beginnen. Dank u wel. Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde, verbonden aan de Wageningen Universiteit. Volgens RTL Nieuws zijn steeds meer partijen in de Tweede Kamer kritisch op de autoriteit persoonsgegevens. VVD, CDA en PVV zeggen volgens RTL dat de waakhond privacy te vaak belangrijker vindt dan het bestrijden van criminaliteit. Directe aanleiding is de kritiek van de autoriteit op het gebruik van gezichtsherkennende camera's in voetbalstadions tegen hooligans en racisme. Machinisten hebben steeds vaker last van ruis in de oren, zegt de FNV in het AD. Volgens de vakbond zouden ze in de cabine daarom oordoppen moeten dragen. Gehoorschade is een sluipende ziekte die uiteindelijk tot grote medische en sociale problemen kan leiden, zegt FNV Spoor. De arbeidsinspectie concludeerde volgens het AD trouwens na decibelmetingen dat er geen reden is om in actie te komen. Bij CNN noemt een diepzeedeskundige het hoopvol dat er geluiden zijn gehoord in de zoektocht naar de vermiste duikboot bij het Titanic-wrak. Een Canadees vliegtuig heeft met speciale apparatuur geluiden opgevangen, meldt de Amerikaanse kustwacht. En de diepzeedeskundige veerde op toen hij dat hoorde. Well, immediately the first thing is it gets your hopes go skyrocketing up, but also it makes you think that wow, you know, time is really now against us. So it really encourages you to do something, but do it quickly. Haast is nu dus wel geboden, zegt de deskundige, want er is niet veel meer zuurstof over. En het lijkt erop dat er een einde komt aan de walvisjacht in IJsland, meldt de krant NBL op het eiland. In ieder geval tot eind augustus is er een jachtverbod opgelegd. De IJslandse Voedsel- en Warenautoriteit concludeert na onderzoek dat de dieren lang lijden als er op ze wordt gejaagd. Omdat de vergunning van het enige bedrijf dat nog jaagt op walvissen dit jaar afloopt, lijkt een algeheel verbod dichtbij. Ook al omdat er op IJsland steeds minder vraag is naar walvisvlees. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits speelt zich nog steeds af, vooral in het zuiden van het land. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht zien we behoorlijk wat vertraging. Nu ongeveer een half uur tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Verder gebeurde er een ongeluk op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom bij Heerlen. Dat veroorzaakt file vanaf Roosendaal 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Al het verkeer gaat er langs via een af- en oprit. Het is bijna 9:06. Het Russische lagerhuis, de Duma, heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waarin staat dat er gratie wordt verleend aan gevangenen die zich vrijwillig aansluiten bij het Russische leger. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, hoe opmerkelijk is dat? Op zichzelf is dat heel opmerkelijk. Maar waar het niet dat we al een hele tijd zien, eigenlijk al sinds eind vorig jaar, dat gevangenen, Russische gevangenen, deelnemen aan de strijd in Oekraïne. Dat kon toen nog niet toen dat begon. Dat is begonnen door de Yevgeny Prigozhin, dat is de chef van dat huurlingenleger Wagner. Die zagen we eind vorig jaar in heel opmerkelijke beelden persoonlijk ronselen in gevangenissen met allemaal met tientallen gevangenen om zich heen. En hij zei van, als jullie naar het front gaan als jullie naar het front gaan, dan kunnen jullie kwijtscheld krijgen. Nou, veel mensen hebben daarvoor gekozen. 10.000 gevangenen zijn toen naar het front gegaan. Wagner is daarmee gestopt. Dat is overgenomen door het Russisch leger. Dus die praktijk die al behoorlijk lang bestond, die is nu in een formele jas gegoten. Want formeel mocht dat nog niet volgens de Russische wet. En nu gaat het dus wel gebeuren. Maar maakt het dan wel dat anders of niet? In zoverre dat, tot dusverre was het zo dat die gevangenen die naar het front gingen, die daar een half jaar hadden gevochten, die konden dan gratie krijgen. Maar dat ging allemaal achter de schermen via een geheim presidentieel decreet over gratieverlening. En dat is allemaal dus niet meer nodig. Dus nu is die formele procedure er. Wat er zal veranderen is dat het misschien meer mensen over de streep trekt. Vergeet niet dat er meer dan 400.000 mannen in ieder geval vastzitten in Russische gevangenis. Dus een enorm cohort dat kan worden aangeboord door Rusland, dat natuurlijk steeds op zoek is naar nieuwe mensen die kunnen deelnemen aan de strijd die nog waarschijnlijk nog heel lang zal voortduren. Maar zijn er veel gevangenen, denk jij, die daarvan gebruik gaan maken? Nou, tienduizenden hebben er al van gebruik gemaakt. Vele zijn ook omgekomen. Naar verluidt volgens Prigozhin meer dan 10.000. Dus dat zal misschien potentiële mensen die potentieel een contract gaan tekenen met het leger ervan weerhouden. Omdat de kans is natuurlijk heel groot dat je er niet levend van terugkomt. Maar vooral mensen met zware veroordelingen, voor zware vergrijpen, die zullen dit misschien toch zien als een uitgelezen kans. En het punt is dat het geldt, die nieuwe maatregelen die gelden voor bijna alle gevangenen, behalve mensen die zich hebben schuldig gemaakt aan terrorisme, aan seksueel geweld tegen minderjarigen. Maar bijvoorbeeld mensen die moorden hebben gepleegd, zich schuldig hebben gemaakt aan behoorlijk zware misdrijven, die hebben een gereden kans om gratie te krijgen als ze inderdaad naar het front gaan. En dat zal toch voor veel mensen een doorslaggevende factor kunnen zijn. Geert, dankjewel. Over meneer, Stand.nl, Guilaine. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ga je doen? Nou, geen akkoord dus. LTO heeft aangegeven dat er echt onvoldoende perspectief wordt geboden. Het kabinet staat daar echt wel anders in. Het woord vertrouwen viel ook weer een aantal keren. Dus het blijft ook wel degelijk nog een vertrouwenskwestie. Zo hoor je wel in de reacties. Dus de vraag is een beetje, en nu? Er hangt best heel veel van dat landbouwakkoord af. Ook andere dossiers, als we het over de woning hebben bijvoorbeeld, moet natuurlijk een oplossing voor komen. Maar zeker ook de duidelijkheid voor de boeren die er moet komen. De stelling is, het weglopen van LTO in dit stadium is onverantwoord. Tegelijkertijd kun je zeggen, als je echt het idee hebt, het zit er niet in, dan is op een gegeven moment de enige stap, laat maar duidelijkheid geven, dan lopen wij nu weg en geven we op die manier aan van dit gaat hem echt niet worden. Dus we willen graag van onze luisteraars horen, wat vindt u ervan? Moet het kabinet nu de regie volledig naar zich toe trekken? Heeft u het idee, boeren hebben hun kans gehad, nu is het gewoon, het kabinet moet kleur bekennen, zelf eindelijk met een pakket aan maatregelen komen? Of bijvoorbeeld die tafels waar het net over ging ook, dat je veel meer kijkt naar andere schalen. Wie willen wel. Wie willen wel en ga daar dan mee verder in gesprek om toch te zorgen dat er iets gaat gebeuren. Wat is wat u betreft de oplossing? Ik hoef niet per se te horen aan wiens kant staat u, maar wel gewoon constructief te kijken wat nu? Wat is wat u betreft hetgeen wat er nu moet gaan gebeuren? 0800-1101 is het telefoonnummer, dus 0800-1101. Aan de hand van de stelling, het weglopen van LTO in dit stadium is onverantwoord. Ster. Stel, je moet je land uit. Je komt hier en kent niemand. Hoe vind je dan je weg? Vluchtelingen een goede start geven is onbetaalbaar. Deel je talent met een vluchteling in je buurt. Word vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Kijk op vluchtelingenwerk.nl. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Vluchtelingen een goede start geven is onbetaalbaar. Word vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Nu in Museum Voorlinden de legendarische schilder Alex Katz met zijn beroemde portretten en verleidelijke landschappen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt. Geloof niet langer in cryptosprookjes en allerlei aanbiedingen. Beleg in je eigen financiële toekomst. In echte bedrijven, in echt rendement. Samen met de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters. Die heeft nu voor ieder nieuw lid beleggingsgarantie. En dat betekent investeren tot €1000 zonder risico. Want heb je na 5 jaar verlies, dan betaalt de VEB je dit terug. Word ook lid op veb.net. Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Op het gebied van gelijkheid tussen man en vrouw blijft Nederland het slechter doen dan de buurlanden. In de jaarlijkse genderindex staat Nederland op 28. België en Duitsland staan in de top 10. In Nederland werken relatief veel vrouwen part-time en in de top van bedrijven zitten vrij weinig vrouwen. In de Atlantische Oceaan zijn geluiden opgevangen die mogelijk afkomstig zijn van de verdwenen duikboot. De onderzeeër met 5 mensen aan boord maakte een afdaling naar het wrak van de Titanic. Er zou nog voor ruim een dag zuurstof aan boord zijn. Onderwijsminister Dijkgraaf gaat onderzoeken of de fraudecontroles van Duo wel eerlijk zijn. Studenten met een migratieachtergrond worden opvallend vaak beschuldigd van fraude met studiefinanciering, blijkt uit onderzoek van NWS op 3. De man die gisteren in Den Haag werd opgepakt voor het doodsteken van een supermarktmedewerkster is een ex-TBS'er, meldt de Telegraaf. De krant hoorde dat van bronnen binnen het Openbaar Ministerie. Hij zou bekend staan als gestoord en levensgevaarlijk. En in Rotterdam was opnieuw een explosie vannacht. Dit keer bij een woning in de wijk Charloos. Er zou schade zijn aan een portiek. Niemand raakte gewond. In Schiedam is een explosie geweest bij een garagebedrijf. En ook daar raakte niemand gewond. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, hoe zonnig wordt het vandaag? Nou, best tamelijk zonnig. Er trekken wel wat wolken over, maar bijvoorbeeld het westen van het land en ook grote delen van Brabant en Friesland zijn gewoon op dit moment redelijk zonovergoten. Nou, het blijft een beetje een mix met zonnige perioden, zeker. En hier en daar wat wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een matige wind uit het westen tot zuidwesten. In het binnenland toch vaak wel weer zomerse temperaturen van 25 tot maar liefst 28 graden. Het warmst wordt het in het oosten, langs de kust in het noorden en westen zo tussen de 21 en 24 graden. En hoe zien de komende dagen eruit? Ja, morgen is even een gevalletje jammer voor sommige mensen dan. En dan ook voor mensen die vooral niet van regen houden. Wil je wel regen, dan moet je morgen naar het zuidoosten. Daar gaat het echt behoorlijk doorregenen. Een flink deel van de middag met tientallen millimeters misschien wel in Limburg. Nou, dan is een beetje de vraag hoe ver naar het noorden en westen komt die neerslag. Ik hou het erop dat delen van Brabant, Gelderland ook en Overijssel, Utrecht misschien ook, dat die nog wel wat regen pakken. En de provincies in het noorden en westen houden het grotendeels droog. Met daar ook misschien een beetje zon. Uiteraard heeft de bewolking en de neerslag invloed op de temperatuur. Veel verder dan 21 tot 24 graden komen we niet. Een korte blik vooruit leert dat vrijdag in het weekend weer overwegend droog verlopen, met vooral in het weekend veel zon en weer wat oplopende temperaturen. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, op de meeste plaatsen verloopt de ochtendspits niet al te druk. Zeker niet in de Randstad en in het midden van het land. Maar in het zuiden van het land ziet dat er toch wel wat anders uit. Daar staan een paar wat langere files. Heeft voor een deel te maken met de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug vanwege werkzaamheden. Omrijders staan daardoor in de file op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. De vertraging is daar 20 minuten. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 7 kilometer met een half uur op onthoud. Verder gebeurde er een ongeluk op de A58 Breda-Bergen op Zoom bij Wouwse Plantage. De weg wordt zo weer vrijgegeven. Er staat inmiddels wel file vanaf Roosendaal-Oost, 8 kilometer. En de vertraging is nu een uur. Ster. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één, met alle grote hits van Whitney Houston, is nog maar 10 weken te zien. TheBodyguard.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 juli kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Kan het gebeuren. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent 400 euro inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. 50 plus mobiel, nu ook via belsimpel.nl. De regeringspartij is een uiterst verdeeld over een plan van minister De Jonge van Volkshuisvesting over de toewijzing van huur- en koopwoningen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer erover. Politiek verslaggever Wilco Boom. Waarover verschillen ze van mening? Ja, kijk, het punt is dat minister De Jonge gemeentebesturen de macht wil geven om de helft van de sociale huur- en koopwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners of mensen met een cruciaal beroep waar ze echt op zitten te wachten in zo'n gemeente. Bijvoorbeeld politieagent of verpleegkundige. Nou, 2 van de 4 regeringspartijen zijn hier falikant tegen, want VVD en D66 willen per se niet dat ook bestaande koopwoningen onder deze nieuwe regel gaan vallen. Ah, dat is blijkbaar tegen de zeer liberale benen. Dat is inderdaad wat er aan de hand is. We hebben hier te maken met een serieus ideologisch conflict dat de coalitie verdeelt. VVD en D66, allebei liberale partijen waar het individualisme en privébezit zwaar wegen, vinden dat de gemeente eigenaren van bestaande woningen niet mag dwingen aan wie ze die woning verkopen. Dat is in strijd met het eigendomsrecht, vinden ze. En daarom dienen deze partijen vandaag een eigen voorstel in om dit deel van de jongensplan uit de wet te houden. Prima als gemeente huurwoningen en nieuwe koopwoningen gaan toewijzen, maar niet de bestaande, zeggen de Kamerleden Boulak Jar van D66 en De Groot van de VVD. Ja, feitelijk bepaalt dan de gemeente aan wie jij je woning mag verkopen. En als woningbezitter, als eigenaar van die woning, ja, is er toch een behoorlijke beperking. Beperking op het eigendom van die woning. Straks is het de wethouder die bepaalt aan wie je woning mag verkopen. Ja, gaat gewoon voor de VVD echt veel te ver. Dat is jouw woning. Jij hebt ervoor gewerkt, dus jouw spaargeld zit erin. En vervolgens bepaalt straks de wethouder, lokaal, aan wie jij je woning mag verkopen. Ja, dat is natuurlijk een enorme inperking van de keuzevrijheid van mensen. En daarom zeggen wij met dit voorstel samen met de VVD om dat stuk uit het wet weg te halen. Ja, voor ons is het echt onverkoopbaar dat dat onderdeel in de wet zit. Dus het is echt een ontzettend belangrijk onderwerp. En als het niet lukt om hier in de Tweede Kamer uit het wetsvoorstel te halen, dan zullen wij niet voor het wetsvoorstel stemmen. Ja, VVD en D66 tegen dit deel van het wetsvoorstel dus. Eventueel gaan ze tegenstemmen. Nou, tegenover die partijen staan het CDA en de ChristenUnie. Bij die partijen telt het privébezit iets minder zwaar dan het belang van de gemeenschap, van het collectief. De leefbaarheid in vooral kleine gemeenten staat onder druk, zeggen zij. Jongeren trekken gedwongen weg doordat er geen huizen voor hen zijn. Die huizen die worden opgekocht door woningzoekenden van buiten. Nou, aan die ontwikkeling willen zij een einde maken. En daarom moet de gemeente niet alleen nieuwe, maar juist ook bestaande koopwoningen onder de 3,5 ton kunnen toewijzen. Zeggen Grinwis van de ChristenUnie en Van Dijk van het CDA. Ook als dat tot lagere prijzen leidt. Wellicht kan hij er iets minder voor krijgen. Dat is de consequentie van de keuze die we dan maken. Maar dat tegenover staat wel dat we langzaamaan weer toegaan naar veel meer starters van de eigen gemeente. Mensen met cruciale beroepen die we kunnen houden. De leraar, de verpleegster, de schilder. En dat is voor ons op dit moment echt heel veel waard. Want die kunnen nu nergens terecht. Dat is dan de prijs die de verkoper in die situatie ervoor moet betalen. Dat is dan de prijs die we met elkaar betalen om te zorgen dat we weer toewerken naar een leefbare samenleving waarvoor iedereen een betaalbaar huis in het vooruitschiet ligt. Ik vind het echt typisch een staaltje liberaal individualisme. En daar zet ik graag christelijk-sociaal gemeenschapsdenken tegenover. Hoezo wil je als huiseigenaar altijd het onderste uit de kan? Je vindt het toch ook van belang dat in jouw huis weer iemand woont die de gemeenschap daar en de buurt sterker maakt. Dus ja, ik vind dat heel kortzichtig. Alsof iedereen hier met eurotekens in zijn ogen rondloopt om maar de hoogste prijs voor zijn woning te realiseren. Ja, dit is echt wel een andere manier van naar de wereld kijken. Hoe gaan ze dat oplossen? Ja, onderling gaan ze hier dus niet uitkomen. Hè? Dus of dit plan van de jongen het gaat halen in de Tweede Kamer, dat hangt uiteindelijk af van de oppositie. Nou, de ervaring leert dat de oppositie ook altijd verdeeld is, of bijna altijd. En het is een beetje speculatief, maar de verwachting is nu dat partijen als Ja 21, de Groep van Haga, Forum en ook de PVV, met 17 zetels een belangrijke partij in dit onderwerp, zich ook tegen de toewijzing van bestaande koopwoningen zullen keren. PVV, ik zei het al, bijna cruciaal als het hier om gaat. We hebben om informatie gevraagd, maar ze waren niet bereikbaar. In elk geval is dus de verwachting dat die partijen samen met VVD en D66 een meerderheid gaan vormen tegen dit onderdeel van de jongensplan. En dat betekent dus dan dat gemeenten alleen zeggenschap krijgen over de toewijzing van sociale huurwoningen en nieuwe koopwoningen, maar niet over bestaande koopwoningen. Later vandaag weten we meer, want vanmiddag is het Kamerdebat. Wilco, dankjewel. In Honduras zijn bij een grote opstand in een vrouwengevangenis minstens 41 gevangenen overleden. De Hondurese autoriteiten vrezen dat het dodental zelfs nog verder oploopt. Onder meer door de branden die bij die opstand zijn gesticht. Correspondent Jan Albert Hootsen, waar kwamen ze tegen in opstand? Het lijkt erop dat de Hondurese autoriteiten, dat hebben ze echt enkele minuten geleden nog een keer gezegd in een interview, bezig waren met een zoektocht naar wapens en drugs. En in een poging om de macht van de bendes in een gevangenis in Tamara in Honduras te breken. En daarbij is een opstand uitgekomen waarbij ook de benden onderling weer met elkaar aan de stok zijn geraakt. Een aantal vrouwen zijn erin opgesloten in verschillende ruimtes in de gevangenis. Die zijn in brand gestoken. Een aantal anderen zijn doodgeschoten. En het lijkt erop dat het aantal doden nog sterk zal kunnen toelopen ook. Maar het zijn dus twee rivaliserende bendes, waardoor het zo uit de hand is gelopen. Wat weet jij over die bendes? Het gaat erbij om de Mara Salvatrucha en de Barrio 18. En dat zijn twee bendes die oorspronkelijk zijn ontstaan in de Salvadoraanse migrantengemeenschap in Los Angeles, in de Verenigde Staten in de jaren 80. Dat zijn bendes die vervolgens zijn teruggestuurd naar El Salvador en zich als een soort olievlek hebben verspreid over Midden-Amerika. Ze bestrijden elkaar al vele decennia op leven en dood. En ook binnen de gevangenissen zelf is er een voortdurende bendeoorlog bezig. Ja, en dat kan blijkbaar ook zomaar gebeuren. Hoe kan dat? Nou ja, je zou natuurlijk zeggen, een gevangenis is dé plek voor de autoriteiten, ja, om controle uit te kunnen oefenen. Maar de realiteit is dat het in Midden-Amerika eigenlijk precies andersom is. Juist in gevangenissen waar veel te weinig personeel is, waar veel te weinig geld is voor veiligheid, hebben de bendes eigenlijk meer controle binnen dan buiten zelfs nog. Ze hebben vaak die gevangenissen als een soort territorium verdeeld. En dat zorgt ervoor dat de autoriteiten heel moeilijk controle kunnen uitoefenen over die gebouwen. En dat gebeurt dus ook niet alleen maar in Honduras? Klopt, het gebeurt zeker in Latijns-Amerika ook op andere plekken. Het is recentelijk gebeurd in Ecuador en ook in Mexico. En ik had net even de cijfers erbij gepakt, maar alleen al in Honduras zijn meer dan 900 gevangenen omgekomen de afgelopen 20 jaar bij dit soort rellen, opstanden, gevechten tussen verschillende bendes. Dus de situatie is zeer ernstig. Worden er nou nog maatregelen genomen vanwege wat er nu gebeurd is in die gevangenis in Honduras? President Xiomara Castro van Honduras heeft de minister van Veiligheid naar huis gestuurd. Die heeft ze laten vervangen door een ex-generaal die ook het oud-hoofd van de nationale politie was. Ze heeft zelf aangekondigd dat ze dit absoluut niet zal tolereren en dat het dus met een soort ijzeren vuist teruggeslagen zal worden. Nou ja, wat dat precies betekent, dat weten we nog niet. Überhaupt moeten we eerst nog weten hoeveel doden er precies zijn gevallen. Maar het lijkt erop dat de Hondurese regering een hele echte hakken in het zand gaat zetten om hier tegen op te kunnen treden. Ja, maar ja, die ijzeren vuist, hoe zeer van ijzer kan die zijn als je net hoort hoe jij schetst hoe het in die gevangenis er naartoe gaat? Ja, dat is natuurlijk de vraag. En meestal komt het erop neer dat ze dan het leger of bijvoorbeeld de politie zo'n gevangenis in gaan sturen en dan de boel proberen schoon te vegen. Maar ja, de diepere problematiek dus van de bendes die de controle uitoefenen over die gevangenissen, die wordt daar natuurlijk niet mee opgelost. Nee. Dankjewel, Jan Albert Hootsen. Een mijlpaal voor Cristiano Ronaldo. Ronaldo speelde gisteren zijn 200ste interland voor Portugal. En voor de wedstrijd werd hij in het zonnetje gezet met een certificaat van Guinness World Records. Want hij is nu de mannelijke voetballer. Dat was hij eigenlijk al een paar wedstrijden, met de meeste wedstrijden ooit voor een landenteam. Maar vanwege die 200ste is hij dan nu echt in het zonnetje gezet. Bij de vrouwen is het nog meer dan 200. Dat is wel grappig. Bij vrouwen zijn er inderdaad meer spelers die meer hebben dan Ronaldo bij de mannen. Omdat ze vaak langer spelen in een landenteam dan de mannelijke voetballers. Het werd allemaal nog mooier voor Ronaldo, want in de slotfase van de EK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland maakte hij de winnende 1-0. Dit zijn de dagen waar je het allemaal voor doet, zei Ronaldo tegen UEFA TV. It's that kind of moments that you never expect to do it 200 caps. For me, it's an unbelievable achievement. To be in a World Guinness is amazing. And of course, to score the winning goal, it's even more special. Ronaldo noemt het geweldig dat hij nu in het Guinness Book of Records staat. En als je dan ook nog de winnende goal maakt, dan is dat extra speciaal. Ja, wat je ook verder van hem vindt. Het is echt fantastisch wat hij bereikt, hoor. Die Ronaldo. Zeker. Ja. Ook een speciale dag voor Sarina Wiegman gisteren. Zij kreeg van de Britse kroonprins William een koninklijke onderscheiding. Vorig jaar werd ze met de Engelse voetbalvrouwen Europees kampioen. En Wiegman was behoorlijk verrast toen William ineens het trainingscomplex op kwam lopen, vertelt ze aan Sky Sports. Well, I was very overwhelmed. I really did not expect it, so it was a big surprise. And yeah, so I was a little bit speechless. Ze was er beduusd van en een beetje sprakeloos, zei Wiegman. En ze had nog meer mooi nieuws, want dochter Lauren Glotzbach tekende gisteren haar eerste profcontract bij Eredivisieclub ADO Den Haag. Zij maakt de overstap van het belofteteam van ADO. Het zit dus in de familie. Het zit zeker in de familie. Ja, want volgens mij, man van Sarina Wiegman zit ook in het voetbal. Ja, dus zit in de genen. Het moest er wel eens over zijn. En nu dus inderdaad een profcontract bij ADO Den Haag. Jong Oranje begint vandaag aan het EK onder 21. In Georgië is Jong België de eerste tegenstander. Oranje-bondscoach Erwin van der Looy wil de opstelling nog niet prijsgeven, maar vertelt al wel dat Anderlecht-keeper Bart Verbrugge de voorkeur heeft boven Kjell Scherpen. Dat was een hele lastige beslissing. Bart heeft de laatste maanden gewoon uitstekend gedaan. Goede ontwikkeling doorgemaakt. Ja, hij heeft ook een aantal kenmerken die misschien bij onze speelwijze, waar hij echt goed in is, die daar goed bij passen. Dus daarom die keus. Ja, veel weten dus nog niet, behalve dan dat waarschijnlijk Bart Verbrugge voor Jong Oranje in het doel staat. België-Nederland begint om 6:00 vanavond. En de andere tegenstanders van Jong Oranje in de pool zijn Georgië en Portugal. En de Spaanse motorcoureur Marc Marquez doet komend weekend mee aan de TT in Assen, dat weet het AD. Zijn deelname was onzeker. Bij de vorige race in Duitsland brak hij een pink, maar hij is genoeg hersteld om in Drenthe aan de start te komen. Marquez werd eerder 6 keer wereldkampioen in de MotoGP, maar de laatste jaren heeft hij vooral te maken met heel veel blessures. Ook dit seizoen gaat het nog niet echt lekker met de Spanjaard. In de eerste race brak hij zijn duim. En Marquez reed nog geen enkele wedstrijd uit. De laatste keer dat hij een race won is alweer 2 jaar geleden. Maar het eerst breekt hij zijn duim en daarna zijn pink. Ja, ja. En nu gaat hij toch weer gewoon van start in Assen. Okay. Ja, ja, dat zijn blijkbaar toch ook harde jongens bij de MotoGP. Misschien dat het Marquez in Assen weer lukt, want hij wist de TT al 5 keer eerder te winnen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. In Brabant staan nu de files met de meeste vertraging. Elders lossen de files nu vrij snel op. Op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal is een ongeluk gebeurd bij knooppunt De Stok. De vertraging vanaf Roosendaal is nu een half uur. Verder zien we vertraging op diezelfde A17, maar dan van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 7 kilometer met een half uur oponthoud door omrijders voor de afgesloten A29. En op de A58 Breda richting Bergen op Zoom bij de afrit Wouwse Plantage 8 kilometer. Met daar 20 minuten vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Sisters met I Don't Feel Like Dancing. Oude glorietijden herleven in Giethoorn. De legendarische speelfilm Fanfare vormt de basis voor een nieuwe regionale muzikale theaterproducties. 65 jaar nadat de film van Bert Haanstra een groot succes was. Han Evers is producent van het theaterstuk en directeur van Theater De Meente in Steenwijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voor mensen van een zekere leeftijd is de film Van Varen denk ik bekend. Maar er zijn toch ook wat generaties daarna opgegroeid. Misschien kunt u heel even kort vertellen waar die over gaat. Ja, de film gaat eigenlijk over twee fanfares in een dorp. Giethoorn Noord en Giethoorn Zuid. En die kunnen maar niet met elkaar door een deur. Die moeten naar een concourskoe. Samen zouden ze veel beter zijn, maar dat lukt eerst niet. En uiteindelijk, na heel veel gedoe en dergelijke, lukt dat samen. En dan zijn ze de grote kampioen. Om maar heel simpel te zeggen. Ja, want degene die het muziekstuk schrijft, die schrijft gewoon twee verschillende partituren. En als je ze samen speelt, is het een heel mooi muziekstuk. Ja, ja, ja. Ja, dus. Wat betekent het? En wij vertalen dat in. Nou, voor mij, ik zou je eerlijk zeggen dat ik heb eigenlijk de film pas een half jaar geleden voor het eerst gezien. Ja? Maar het toeval is, mijn vader was een niet onverdienstelijk harmonie- en fanfarecomponist. Die heeft 600 werken uitgegeven. Dus dat fanfare is bij mij met de paplepel ingelopen. Dus die fanfare, die film of die titel, die heeft altijd wel jarenlang in mijn hoofd ergens rondgezworven. Dus het komt gewoon nu samen. Dat is het mooie. Want en toen dacht u, die film, ik vind hem zo leuk, ik maak er een theaterstuk van? Nou, zes jaar geleden hebben wij in Giethoorn een ander theaterspektakel neergezet, Storm over de Beulaken, over het verdronken land van Giethoorn. Dat was zeer succesvol met 11.000 bezoekers. En toen heb ik gezegd, als ik hier terugkom, of als de volgende die ik ga maken, dat is de fanfare. We zijn zes jaar verder en het gaat vanavond gebeuren. Want het is het verhaal ook helemaal hetzelfde als in de film? Nee, absoluut niet. Dat hebben we ook de broers Rimco en Jurre Haanstra beloofd, dat we dat niet zouden doen. Het verhaal is nu dat de kleinzoon van de dirigent, die komt terug naar Giethoorn om zijn erfenis op te halen. En die denkt van, ja, verrip 65 jaar later, er is niks veranderd, ik moet weer aan de slag. En er gaan allerlei perikelen, maar dan wel in de tegenwoordige tijd, gaan daar plaatsvinden en dergelijke. Maar uiteindelijk redt hij waarschijnlijk de fanfare weer opnieuw. Want wat is hetzelfde dan? Nou ja, hetzelfde is dat de cultuur, wat er in Giethoorn speelt, hè, dat wonderlijke, dat men niet met elkaar kan, maar men kan ook niet zonder elkaar, dat is nog steeds 65 jaar. Tot de dag van vandaag is dat eigenlijk dezelfde situatie. Er is nog steeds een verschil tussen Noord- en Zuid-Giethoorn. Ja, dat is er gewoon. Het is heel bijzonder. Er zijn mensen, de mensen, en dat past bij de cultuur van dit gebied. Men kan de ene dag met elkaar en de andere dag slaapt men elkaar nou bij wijze van spreken de hersens in. Zo erg is het allemaal natuurlijk hier niet. En de dag daarna is men meer vrienden en dergelijke. Dat is een wonderbaarlijke. Ja, wonderbaarlijke chemie in dat dorp. Waarbij aan de ene kant niemand met elkaar kan, maar aan de andere kant iedereen met elkaar moet. Maar wat vinden ze dan van deze remake? Nou, de eerste half jaar dat we ermee bezig waren, dan kijkt iedereen naar je en die zegt, wat ben je toch een gast aan doen? En ik had eigenlijk gisteren of eergisteren pas het gevoel dat iedereen dacht van, oh, dit is toch wel fantastisch, dit is geweldig. Dus, kijk eerst even de kat uit de boom. Kieken wat wordt. Ja, dat is in dit gebied. Men is van nature een beetje wantrouwig. Men moet eerst zien en dan geloven. Maar ik beloof iedereen, er staat vanavond iets prachtigs. Maar door wie wordt het gespeeld? Nou, we hebben 8 acteurs uit heel Nederland weten trekken met een casting. Want we doen dit samen met 2 andere theaters, Zwolle en het Wilmingtheater in Enschede. Wij doen de grondproductie. Wilmingtheater doet in deze de artistieke productie. Dus we hebben 8 acteurs. We hebben een fanfare. En dat is bijzonder, want de fanfare in de film van Bert Haarstra kwam grotendeels uit Diever en Vledder. Dat weten niet zo heel veel mensen. En diezelfde fanfare is nu ook de fanfare bij Fanfare vanavond. En dan hebben we ook nog een regionaal koor. Dus er doen zo'n 70, 80 mensen mee aan de productie. En heel Giethoorn loopt uit? Niet alleen heel Giethoorn. We zitten zo tegen de 10.000 kaarten aan. En er wonen in Giethoorn, denk ik, 2400 mensen in totaal. Dus dat kan al niet meer. Dus Giethoorn is al uitgelopen, de regio is uitgelopen. En we hopen natuurlijk, en daar is Giethoorn natuurlijk als toeristische hotspot, met 1,2 miljoen toeristische bezoekers per jaar. Wij hopen natuurlijk dat heel Nederland even komt kijken. Ik wens u heel veel plezier. Dank u wel. Han Evers, directeur van Theater De Meente in Steenwijk. Nooit meer slapen.

moord of doodslag. En is hij in de Antillen is hij veroordeeld tot TBS. Alleen het probleem daar is dat tot op de dag van vandaag wordt gediscussieerd over de mogelijkheid van een openen van een TBS-kliniek. Maar die is er niet. En je kunt dus wel TBS opleggen en iemand ambulant laten behandelen, maar faciliteiten zijn er niet. En als je kijkt naar de mailwisselingen tussen verschillende psychiatrische instellingen op het eiland, dan zie je daar dat de instellingen enorm worstelen met deze meneer. Eigenlijk wil geen enkele kliniek hem hebben, omdat hij gewoon te gevaarlijk en te agressief is. En zo kon het gebeuren dat hij toch weer naar Nederland ging? Ja, en hoe dat precies is gegaan, dat moeten we allemaal nog onderzoeken. Ik wil daar echt alle documenten goed voor lezen. En je merkt nu dat de zaak pot en pot dicht zit, want het ligt extreem gevoelig. Wat we weten is dus dat hij een zwaar psychiatrisch verleden heeft, dat hij meermalen is veroordeeld. Maar hoe het precies is gekomen, wanneer hij naar Nederland is gekomen, en wat voor overwegingen zijn geweest daar, dat zijn we nog aan het onderzoeken. Je zei net ook dat het OM had geprobeerd om naar het Pieterbaancentrum te krijgen voor onderzoek, dat de rechter anders besloten heeft. Betekent dat hij ook hier weer iets had gedaan dus? Ja, dat klopt. Hij is begin dit jaar opgepakt voor de bedreiging van medewerkers van de gemeente Zwijndrecht. En het ging echt om hele ernstige bedreiging. Ik schiet je kop aan flarden en dat soort uitlatingen. Toen is hij vervolgens opgepakt. Dat zou eerst een politierechterzitting worden. En uiteindelijk is dat toch een zaak van een meervoudige kamer geworden. Op aandringen van het Openbaar Ministerie. Die echt wel zag dat dit een gevaarlijke zaak of een gevaarlijke man is. En een belangrijke zaak. Hij heeft toen in de rechtbank, de complete rechtbank, nog met de dood bedreigd. Is uiteindelijk toen veroordeeld. Maar de straf was zo kort dat hij gelijk was aan het voorarrest en dat hij mocht gaan. En kort daarna is hij opnieuw opgepakt voor een delict. En wat dat is, dat zullen wij later bekendmaken in de Telegraaf. Dat hou ik nog even voor mezelf. maar opgepakt, maar ook weer dus in ieder geval op de straat opgekund in afwachting van zijn proces. Dat klopt, dat klopt. Kijk, het is natuurlijk duidelijk, als het relatief kleine delicten zijn, zoals diefstalbedreiging, dan kun je niet iemand maanden of jarenlang vasthouden. Hè. Alleen de vraag die dit alles oproept is, als die man zo'n enorm psychiatrisch verleden heeft, hoe kan het dat hij rondloopt? En wat dat betreft is deze zaak exemplarisch voor veel meer zaken. We hebben in Nederland een enorm probleem met verwarde mensen. En op een of andere manier sluiten instellingen niet goed op elkaar aan. En er zijn een groot probleem bij de forensische zorg. En uit alles blijkt dat deze man eigenlijk gewoon ergens in behandeling had moeten zijn. En wat daar precies mis is gegaan, dat moet goed onderzocht worden. En ik hoop dat dat ook gaat gebeuren. Het is eigenlijk gewoon ook een hele trieste zaak. Deze man is gewoon, die man is gewoon compleet in de war. En die gaat van hot naar her. En niemand wil hem behandelen. En dat maakt het heel triest ook. Hij zit nu in ieder geval vast voor dit. Moet daar natuurlijk nog voor veroordeeld worden. Daar moeten we ook natuurlijk altijd op wachten. Maar hij zit nu achter slot en grendel even. Ja, hij is kort nadat de medewerkers van de Albert Heijn werd doodgestoken, is hij opgepakt. Met het bloed nog aan de handen. En op dit moment wordt hij verhoord. En zal blijken of hij schuldig is. En ik hoop dat er dan ook meer duidelijk wordt over het verleden van de man en waarom hij nu niet in een instelling zit. Dankjewel, Mick van Wely, misdaadverslaggever van De Telegraaf. Boerenorganisatie LTO is gisteravond uit het overleg over het landbouwakkoord gestapt. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak legde nog even uit waarom het besluit is genomen. Nou, het belangrijkste van een landbouwakkoord is dat je boeren perspectief geeft. Remkes zei, daarmee ontstaat herstel van vertrouwen. En dan mag ik een voorbeeld noemen. Er is sprake van een stapeling van natuur, water, klimaat en andere doelen. En die stapeling die is voor het kabinet heel erg hard nodig om dat allemaal te herstellen. Maar dan moet er niet aan de andere kant voor onze boeren, waar het om perspectief gaat, dan moet het niet blijven bij voornemens en intenties. Want een boer kan met intenties niet leven. Dan geeft geen verdienmodel, dat geeft geen inkomenszekerheid. En dat doet onrecht aan zijn vakmanschap en zijn ondernemerschap. Daarmee kijkt de LTO wel anders naar de zaak dan het kabinet. Want volgens minister van Landbouw Piet Adema zijn er juist goede afspraken in dat landbouwakkoord die er staan over verduurzaming, over verdienmodel voor de boeren en over de rust in de sector die dat moet geven, de duidelijkheid. Verslaggever Bo Hermessen is al de hele ochtend op de markt in Woerden. Bo, zijn de reacties? Ja, een uur geleden sprak ik enkele marktkooplieden die niet blij waren met het nieuws. Ze hopen dat de partijen er toch nog uitkomen. Stoppen is nooit een goed idee, zeiden ze. En zojuist heb ik ook nog wat bezoekers van de markt gesproken. En ook gevraagd of zij bereid zijn om dan ook meer te gaan betalen voor die producten, als ze mogelijk duurder worden, zodat de boeren een betere prijs krijgen. Ja, en daar zijn de meeste mensen wel toe bereid. Hoewel sommigen het een lastige vraag vinden in deze tijd met de prijsstijgingen. Zo ook een oudere vrouw die ik sprak. Maar zij gaf als allereerste wel aan mij aan dat ze het echt erg vond dat LTO Nederland nu uit het landbouwakkoord is gestapt. Ja, ik snap de boeren ook, maar de natuur ook. Dus ik heb ook geen oplossing ervoor. Nee. Zou u bereid zijn hier, want heeft u net boodschappen gedaan, u heeft aardappelen gehaald, zag ik. Zou u bereid zijn meer voor die aardappelen te betalen? Nou, dat is wel een vraag, want alles is natuurlijk al zo ontzettend duur geworden. Mm-hmm. En, maar ja, ja. Wat vindt u ervan dat LTO nu zegt, nee, we stoppen. We gaan niet verder praten nu. Te weinig perspectief. Ja, ik denk dat ze ook een beetje eigenwijs zijn, eerlijk gezegd. Dat wel. Ze willen het onderste uit de kan halen. En ja, de landbouwminister, dat vind ik eigenlijk een hele aardige man. Dus nee. U denkt dat minister Adema ze best wel heeft gedaan? Jazeker, geloof ik absoluut. Ja goed, de boeren willen natuurlijk allemaal wat. Anderzijds moet je natuurlijk ook de rest van de bevolking kijken. En dat eigenlijk een beetje in een vergelijk gooien. Ja, wat dat betekent voor de rest van de bevolking dat de producten mogelijk duurder worden? Bent u bereid die te betalen? Ja, deels wel, ja. Wat zou uw advies zijn aan het kabinet? Vooral de middenweg pakken. Maak het niet iedereen te moeilijk. Zorgt dat iedereen het gelijk heeft. Nou, als de producten duurder worden, dan wordt er meer geld verdiend. Dan kan je ook wel meer geld vragen natuurlijk. Dan verdien je zelf ook meer geld. Mm. Maar zou je bereid zijn meer te betalen voor die producten? Ja, als de boeren daarmee geholpen worden, misschien wel. Ja, maar als het zo moet zijn, dan moet het zo zijn. Ja, weet je, ik denk dat je het beste moet hebben voor allemaal. En dat je met elkaar iets kan bereiken door een beetje water bij de wijn te doen. Voor allebei. Dat waren reacties op de markt in Woerden. Verkeersinformatie bij Landzaam. De ochtendspits is snel aan het verdwijnen. Veel bijzonderheden zijn er ook niet meer. De enige file die echt opvalt is die op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Call on me in my darkest hour. Now when love is all around me. I think heaven that you found me. If it matters to you, go. Call on me whenever you need me. Don't hold back, I never said it'd be easy. I can feel the wind is blowing, blowing louder than before. But I'll never forget. Yes, you know that I will never forget. I'm Varkens en Lagola met Roots. Er is gedoe over zoutwinning in Twente in de gemeente Haaksbergen. Zoutwinningsbedrijf Nobian wil 8 nieuwe putten slaan. Dat stuit op verzet van inwoners en ook de burgemeester en de gemeenteraad zijn tegen. In studio Roeland Muller van de economieredactie. Roeland, waar zitten de bezwaren? Nou, de belangrijkste bezwaren van de bewoners die gaan over leefbaarheid en zorgen over de veiligheid. Er zijn dus nieuwe plannen voor een woonwijk. Dat zou een van die plekken zijn waar die putten zou komen. En men is nog helemaal niet overtuigd van het feit dat dat op een veilige manier naast elkaar kan bestaan. Ik sprak met een CDA-gemeenteraadslid, Esther Diepemaat, en zij geeft aan dat de gevolgen van die zoutwinning eigenlijk nog helemaal niet duidelijk zijn. Nou, die bezwaren zijn ruimtelijk gezien en veiligheid. Dus een goed woon- en leefklimaat. En ten eerste is dat het structuurplan en het bestemmingsplan wat het eigenlijk niet toestaat. En er wordt niet voldaan aan de veiligheidseisen die staatstoezicht op de mijnen stelt. Er vindt bodemdaling plaats. En het blijkt nog niet dat er voldaan wordt aan die eisen door Nobian. Ja, de zorg over bodemdaling. En dit gemeenteraadslid wijst er ook op dat het staatstoezicht op de mijnen nog helemaal geen uitsluitsel heeft gegeven of dit op een veilige manier kan. En de gemeenteraad heeft dus ook al, onder andere dit raadslid, te kennen gegeven dat de zoutwinning geen goed idee is wat hen betreft. Ze krijgen er ook steun van andere partijen in. En ook het gemeentebestuur heeft een negatief advies gegeven over de plannen. In Twente winnen we al meer dan 100 jaar zout op een veilige manier. Het lijkt dat hier, zonder dat ik nu een deskundige ben, de zuiverheidshalte van de zout heel goed is. De hele infrastructuur ligt daar ook voor. Er zijn direct en indirect meer dan 1000 gezinnen hier in de regio van afhankelijk. En dat heeft dus met die gezinnen te maken, maar ook bijvoorbeeld met het bedrijf zelf Nobian. En alle bedrijven die daar annex aan zijn, die in de chemie van allerlei mooie dingen maken met zout. Ja, dit was niet de burgemeester die we hoorden, maar we hoorden hier nu VNO-NCW. Die hebben mij vanochtend uitgelegd waarom het wat hun betreft wel een heel erg belangrijke zaak is dat Nobian daar zout moet kunnen gaan winnen. Dat is in hun ogen heel erg belangrijk voor zowel de werkgelegenheid, maar ook voor andere industrie. Zij zeggen eigenlijk dat zout, dat is van hele goede kwaliteit daar. En dat is van vitaal belang ook weer voor andere industrie in de regio. Die maken daar gebruik van. Ja, precies. Die vinden het dus wel belangrijk. Maar goed, omwonenden, burgemeester, gemeenteraad niet. In hoeverre wordt dan de druk op Haaksbergen opgevoerd om wel in te stemmen met dat plan? Ja, je zou denken het is een ABC'tje. Iedereen is tegen, dus waarom komt het er dan nog? Maar die druk wordt inderdaad enorm opgevoerd op dit moment. En nu blijkt zelfs dat Bernard Wientjes, de oud-voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW, naar voren wordt geschoven door het ministerie om te bekijken wat de bezwaren zijn van de Twentenaren. En of die misschien nog kunnen worden weggenomen. Dus dat klinkt toch wel alsof er toch wordt gekeken van, goh, wat kunnen we nog voor jullie doen om jullie toch voor dit plan te laten stemmen. Maar voor wie heeft hij die opdracht gekregen? Van het ministerie. Ik sprak vanochtend Bernard Wientjes, die wilde niet op radio uitleg geven. Maar hij heeft wel aangegeven dat wat hem betreft is hij wel een compleet onafhankelijke verkenner. Zo noemt hij dat zelf eigenlijk. Maar goed, het is natuurlijk wel een beetje de vraag. Hij krijgt de opdracht van het ministerie. Er is ook een heel duidelijk nationaal belang, hè, omdat Nobian daar wel het werk te laten doen. Dus ja, hoe onafhankelijk dat is, daar kun je nog wel je vraagtekens bij zetten. En zo denkt ook het CDA erover. Esther Diepemaat, die ik daarover sprak. Zij was nogal verbaasd over dat deze zet nu wordt gedaan door het ministerie. Ja, nou goed, wij zijn daar wel door overvallen. Wij wisten daar ook niets van, dat hij zou komen. En eerst is aan ons gevraagd om voor vanavond, zeg maar, in gesprek te gaan. Nou ja, dat was gewoon praktisch niet haalbaar. Maar wij willen best in gesprek, maar wij willen ook gewoon 5 juli een besluit nemen hierover, omdat we gewoon in een procedure zitten voor een vergunning. Ja, dus deels zouden die gesprekken met Wientjes vandaag al moeten plaatsvinden. En dat is wel saillant, want vanavond wordt er in de gemeenteraad dan over gesproken. Dus dat zou dan allemaal vandaag al moeten plaatsvinden. Bij die bespreking in de gemeenteraad, daar zullen ook bewoners vandaag bij zijn. Dus het is nog maar de vraag of er tijd genoeg is om Wientjes te ontvangen. Of hij met open armen zal worden ontvangen. Ja, want 5 juli, dat is ook al heel dichtbij. Dat is ook heel snel. En het is natuurlijk ook allemaal wel saillant, omdat we het juist hebben besproken naar aanleiding van de aardgaswinning in Groningen, om dit soort processen heel zorgvuldig met elkaar te doen. Dankjewel, Roeland Muller van de economieredactie. Reactie aan de redactie. Er kwam een vraag binnen over het onderzoek van NOS op 3... dat studenten met een migratieachtergrond opvallend vaak verdacht worden van fraude met studiefinanciering. Dat zeggen advocaten die namens de studenten rechtszaken voeren tegen DUO, de dienst die over de studiefinanciering gaat. En Salwa van der Gaag van NOS op 3 vertelde in de uitzending dat van de 376 rechtszaken die hierom tegen DUO werden aangespannen, 367 zaken waren van studenten met een migratieachtergrond. Luisteraar Jan wil weten, in hoeverre waren die bezwaarprocedures tegen DUO al dan niet terecht? Salwa, wat hij dus wil weten, hadden studenten gelijk? Hoeveel hadden er gelijk? Ja, nou, ik kan daarover zeggen in zijn algemeenheid dat we hebben gekeken hoeveel keer heeft DUO gezegd, jij bent een fraudeur. Dat is sinds 2012 10.000 keer geweest. Daarvan gaan 6.000 studenten in bezwaar. En 1 op de 5 krijgt dan gelijk. Vervolgens worden de rechtszaken gestart. Dat zijn er 1500 en een kwart krijgt daarvan gelijk. Dus experts die wij spreken die zeggen, nou, dat is best een flink aantal wat nog wint van DUO. Ja, dan is de uitspraak dus, er is geen sprake geweest van fraude. Klopt. In ieder geval kan het niet bewezen worden. Het kan niet bewezen worden, ja. Precies. Daarnaast spreken wij met advocaten die zeggen, heel veel studenten laten het uiteindelijk gaan. Die betalen liever die paar honderd euro dan dat ze een hele rechtszaak aangaan. En met advocaten, moeilijk, kost ook weer geld. Maar heel eerlijk, eigenlijk gaat ons onderzoek daar niet over. Ons onderzoek gaat erover hoe wordt die selectie gemaakt. Want wat ze ook iedereen eigenlijk zegt is, waar je zoekt, vind je. Dus of deze studenten het nou hebben gedaan of niet, de vraag is of wel overal wordt gekeken. Ja, en doordat inderdaad van de, wat was ook weer, van de 376 zaken, waar, 367, die advocaten, ja. 367 van mensen met een migratieachtergrond. Klopt. Ja. Dus ja, daarvan kan je natuurlijk je afvragen of dat terecht is. Salwa, dankjewel. We hadden het vandaag ook over de onderzeeër die vermist is. Ergens bij de Titanic. Sommige luisteraars vinden dat wel wat veel aandacht. Over de ramp met het migrantenschip vorige week bij Griekenland horen ze niets meer. Althans, dat vindt Hans. De hele pers heeft het uitvoerig over 4 miljonairs die onder water vermist zijn. Niemand heeft het over 400 verdronken migranten. Waar zijn we mee bezig? Het is altijd met nieuws, hè? Kijk, de 400 verdronken migranten hebben vorige week heel veel aandacht gekregen, gelukkig. Want dat was natuurlijk een vreselijke ramp. En ook bijvoorbeeld in het weekend nog, die mensen die in Kalamata werden opgevangen, daarachter die tralies. Deze onderzeeër, het valt op. En ik denk dat dat ook te maken heeft met dat het een duiktocht is naar de Titanic. Een iconisch schip. Ik verbaasde me bijvoorbeeld, ik wist niet eens dat je dat kon doen. En dat je daar dan $250.000 voor moet betalen. Dus ik denk de verbazing over dat het gebeurt. En vervolgens dat ze dan daar in zo'n onderzeeboot, misschien wel 4 kilometer diepte in de Atlantische Oceaan. Ja, ik denk dat dat wel opvallend is. En het spreekt wel aan natuurlijk. Het is meteen een soort van vervelend naar avontuur. Wat iedereen wel iets mee kan voorstellen. Zeker. In zo'n, het is ongeveer de grootte van een grote auto, begreep ik, waar je dan in vast zit. Maar dat de bootramp belangrijk nieuws is, nog steeds. En ook het vervolg ervan, absoluut gelijk. We blijven dat natuurlijk volgen. En we kregen via de NPO Radio 1-app nog een spraakbericht van luisteraar Harry. Goedemorgen, Astrid. Is er ook nog aandacht voor de recordpoging van Maarten van der Weijden? Hij zwemt 200 kilometer, hij loopt een 200 kilometer en hij fietst een 200 kilometer. Dat lijkt me toch wel leuk om daar even wat eventjes te noemen misschien. De NOS doet sowieso samen met KRO NCV verslag hiervan. 24 uur per dag via livestream op YouTube te volgen. 'S Avonds is er een programma. Afgelopen zondag hebben we de start meegenomen in het NOS Journaal op Radio 1. Komende zaterdag gaat er een verslaggever naar de finish. En als er nieuws is tussendoor, dan horen mensen dat uiteraard ook bij ons. En de collega's van Radio 5 besteden er heel veel aandacht aan. Dus het is wel volop te horen, ook in de Nederlandse ether, zou ik maar zeggen. En we hebben er ook wat van alles aan gedaan, maar niet iedere dag hier. Maar als er wat is, dan horen we dat ook natuurlijk in het Radio 1-journaal. 3 voor de dag. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima beginnen aan dag 2 van hun staatsbezoek aan België. Op het programma staan onder meer een bezoek aan een klimaatforum. En daar wordt gepraat over zaken als groene waterstof en toekomstgerichte landbouw. Ook brengen ze een bezoek aan een speciaal centrum dat muzici begeleidt tijdens hun loopbaan. Jong Oranje begint in de Georgische hoofdstad Tbilisi aan het EK voor spelers onder de 21. De eerste groepswedstrijd in groep A is om 6:00 tegen Jong België. De ploeg van bondscoach Erwin van der Looy speelt zaterdag dan tegen Portugal. De laatste groepswedstrijd is dinsdag tegen het gastland Georgië. En minister Adema gaat vanochtend in gesprek met andere organisaties die nog wel betrokken zijn bij het landbouwakkoord. Nadat gisteravond boerorganisatie LTO uit dat overleg is gestapt. Politiek verslaggever Wilco Boom. Een akkoord met de sector is nu vrijwel uitgesloten. Vanochtend komen het kabinet en alle organisaties nog wel een keer bijeen. Maar vermoedelijk vooral om de boel netjes af te ronden. Achter de schermen hoorden we dat Adema en stikstofminister Van der Wal nu hopen na de zomer met een eigen toekomstvisie voor de sector te komen. Ja, dat klinkt dan meteen ook wel weer een stuk gemakkelijker dan het is. Want kabinet en coalitie zijn hier onderling zeer over verdeeld. Ze hebben zeer uiteenlopende visies op de toekomst van de landbouw. Vooral het CDA moet nu kleur bekennen. Dat wilde toch al die stikstofplannen versoepelen. Het hele probleem ligt nu dus volledig op het bord van kabinet en coalitie. En dat gezelschap is op dit dossier nog niet heel erg kordaat geweest. Gaan we vandaag ongetwijfeld meer over horen. Zometeen spraakmakers, Guylaine. We gaan hebben over het weglopen van LTO. Met de stelling, het weglopen van LTO in dit stadium is onverantwoord. Er is ontzettend veel geweld. En waar de een vindt, dit is het signaal wat je moet afgeven, vindt de ander toch wel dat boeren hun handen bijvoorbeeld hebben overspeeld. En we willen natuurlijk ook kijken van wat nu. Hè? Adema gaat in ieder geval in gesprek met de partijen die wel willen. Nou, dat zijn ook geluiden die we horen. Dus het wordt een heel scala aan mensen, veel uit het agrarisch veld ook, die straks meepraten in het eerste half uur van Spraakmakers. Dat is zometeen na 9:30. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een heel mooie woensdag.